طوبی میں آمین. والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنة الاعتکاف. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، اصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں. امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ کی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ، ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجانے کی سعادت حاصل کریں گے. اور یہ مدنی مذاکرہ اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت کی برکتیں لوٹنے کا بہترین ذریعہ ہے. جی ہاں، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں ان سے کس طرح کا سلوک کرنا ہے. تو زمن میں ایک بڑی پیارے واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ یہ دے جاتا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی نے چپ چاپ لے لیتے تھے. ایک بار آپ موجود نہیں تھے تو آپ رحمت اللہ تعالی کی غیر موجودگی میں جو آپ کا شاگرد تھا اس نے آتش پرست سے وہ کھوٹا سکہ نہ لیا. جب واپس تشریف لائے اور معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا کہ تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا، کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے اور میں بھی جان بوجھ کر لے لیتا ہوں تاکہ یہ وہی سکہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے. تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا احترام مسلم، یہ جذبہ کیسا کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھرا ہوا تھا کہ کسی انجان مسلمان کو بھی اتفاقی نقصان سے بچانے کے لیے اپنا خسارہ، نقصان، لاس یہ گوارا کر لیا. اور آج تو بھائی بھائی کا گلا کاٹنے میں مصروف ہے. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ جو پیارا پاکیزہ مدنی ماحول ہمیں میسر ہوا، جگہ بجگہ اجتماعات کا سلسلہ ہے. آج الحمدللہ شب جمعہ، جمعرات کو، ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اور صرف ہمارے وطن پاکستان میں ہی 535 کے قریب ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہے. پھر دنیا کے کئی ممالک، ہند میں، بنگلہ دیش میں اور دنیا کے تقریباً ممالک میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، الحمدللہ ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہاں درس ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت، مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے. تو جو مین بنیادی کانسیپٹ جو لے کر چلتے ہیں وہ کیا، کہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، تو یہ مدنی تحریک نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کے جام پلاتی ہے. تو اب اس کے لیے ایک طریقہ کار دیا گیا, مدنی انعامات دیے گئے کہ بھائی ہر اسلام بھائی کو چاہیے کہ مدنی انعامات پر عمل کرتے اپنی زندگی گزارے. اسلامی بہنوں کو مدنی انعامات کا رسالہ دے دیا گیا, مدنی منوں کو دیا گیا, طالبات کو دیا گیا. تو جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے الحمدللہ ان کی اپنی تربیت کا سامان کیا گیا, پھر ان کو ذہن دیا گیا کہ دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. تو آج الحمدللہ اجتماع کے بعد سے ہی دنیا بھر میں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کریا کریا, گاؤں گاؤں, شہر شہر یہ مدنی قافلے پہنچیں گے, تو آپ بھی تیار ہو جائیں. جی ہاں, آپ کے قصبے دیہات میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے پہنچ رہے ہیں, تو سب نے سفر کرنا ہے. اور اگر اپنی مسجد میں آپ مدنی قافلے کو پائیں تو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں, تاکہ یہ سنت سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم بھی حاصل کر لیں. دین اسلام جو ایک مسلمان کی عملی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس میں پریکٹیکل شامل ہو جائیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے ذو رحم یعنی والدین, بھائی بہن, رشتہ دار, ان کے ساتھ جو ہمیں سلوک کرنا ہے اس کے حوالے سے ہمیں تربیت پانی ہے کہ ہمارا دین یہ اچھے اخلاق اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ادب و احترام کرنے کا درس دیتا ہے. اور کیسی ہی پیاری اس کی برکتیں ہیں کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں فراخی ہو اور بری موت دفع ہو, وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور حسن اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے, اچھا سلوک کرے, تو بہرحال رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اور رشتہ داری توڑنا منع ہے. قطع رحم یہ دور کرنا ہے. اگر رشتہ دار ناراض ہو تو خندہ پیشانی سے آگے بڑھ کر مل کر سلو صفائی کر لیں, تعلقات سوار لیجئے. اور ظاہر ہے اگر کوئی شرعی مصلحت رکاوٹ ہے تو بے شک سلو نہ کی جائے. اور اس کے لیے تو دارالفتاء اہل سنت قائم ہے جس میں علماء سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. تو بہرحال اچھا سلوک کریں, اپنی طبیعت میں ایسے اوصاف پیدا کریں کہ جس سے ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں. معاشرے میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے اگر اپنا انداز اچھا نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر حالات ہمارے سامنے ہی ہیں. ماں باپ اولاد کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ اور اولاد ان کی آپس میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں, بھائی بہن کی لڑائی جھگڑے تو بہت مشہور ہے کہ بھائی بھائی کی نہیں بنتی, بھائی بہنوں سے لڑے ہوئے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور خاص کر میاں بیوی کا تو آپس میں بہت ہی نازک رشتہ ہے, اس معاملے میں تو بہت زیادہ حسن سلوک کی حاجت ہے. اور مرد کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کرے, اس کو حکمت عملی کے ساتھ چلائے. چنانچہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, تمہارے لیے کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی, اگر تم اس سے نفع چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑے پن کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہو, اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے اور اس کا توڑنا طلاق ہے. تو نرمی, تو معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ خلاف مزاج حرکتیں اس سے سرزد ہوتی رہیں گی. مرد کو چاہیے کہ صبر کرتا رہے. نبیوں کے سرور, حسن اخلاق کے پیکر, محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت والا ہو. اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو بات بات پر اپنی زوجہ کو جھاڑتے بلکہ مارتے ہیں۔ ایک صنف نازک پر قوت کا مظاہرہ کرنا اور خامخواہ روب جھاڑنا یہ مردانگی نہیں ہے، اگرچہ عورت کی بھول ہو تب بھی درگزر سے کام لینا چاہیے کہ جب عورت سے کثیر منافع بھی حاصل کرتے ہیں تو اس کی نادانیوں پر صبر کرنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت سے دشمنی نہیں رکھ سکتا، اگر اس کی ایک خصلت بری لگے گی تو دوسری پسند آ جائے گی۔ تو ہمیں بسا اوقات اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں کن حالات کا وہ سامنا کرتی ہے، بچوں کی پرورش کا معاملہ ہو، گھر بار کی صفائی کا معاملہ ہو۔ تو ہم تو مطلب وہ نا جملہ ایک بڑا مشہور ہے کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو۔ ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، یعنی اپنے گھر شام کو آفس وغیرہ سے واپس آیا تو دیکھا کہ گلی میں اس کے دونوں بچے جو ہے وہ بڑے میلے کچیلے، مٹی سے اٹے ہوئے، کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں، وہ باہر باہر کھیل رہے تھے، گھوم رہے پھر رہے تھے۔ اب اس نے اس طرح اپنے بچوں کو کبھی دیکھا نہیں تھا گندی حالت میں، تو اس کو بڑی حیرانگی ہو گئی کہ آج بچے اس طرح گھوم رہے ہیں۔ خیر چلتے چلتے جیسے ہی گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو حیران ہوا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کچرے کا ڈبا جو ہے وہ بھی گھر کے دروازے پر بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اب اس کو تشویش بڑھ گئی کہ خیریت دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ خیر اندر داخل ہوا تو صحن میں کپڑے اڑ رہے تھے ہواؤں میں اور بکھرے پڑے تھے زمین پر، تولیا جو ہے وہ پانی سے پچ پچا ہوا، مطلب وہ بھی دو تین تولیے سب زمین پر پڑے تھے۔ غسل خانے کی طرف دھیان پڑا تو نل کھلا ہوا ہے، پانی گر رہا تھا۔ پانی بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تو دیکھا کہ صابن بھی ٹپ میں ڈلا ہوا، وہ بھی پگھل گیا تھا۔ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ بھی دیواروں پہ لگا ہوا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا خوف ہوا کہ گھر والے کا ہے، تیزی سے باورچی خانے کی طرف گیا تو دیکھا کہ رات کے صبح کے سارے برتن جھوٹے پڑے، گیس کا چولہا بھی جل رہا تھا۔ اب وہ بھاگا کمرے کی طرف، جیسے ہی کمرہ کھولا تو فل ساؤنڈ میں ٹی وی چل رہا ہے، کپڑے نکلے ہوئے ہیں، بکھرے پڑے ہیں۔ تو اس کی حالت خراب ہو گئی کہ بچوں کی ماں کہاں ہے۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے ہی بیڈ روم میں گیا تو دیکھا کہ بچوں کی والدہ جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ اب یہ بڑا حیران ہو گیا، جا کر قریب کھڑا ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کتاب اپنے چہرے سے ہٹائی اور مسکرا کر دیکھا۔ اب اس کی حالت خراب تھی، اس نے کہا کہ خیریت تو ہے، بچے باہر گندے مٹی میں اٹے کھیل رہے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، چولہا جل رہا ہے اور یہ سارے کپڑے بکھرے پڑے ہیں اور پانی گر رہا ہے، صابن اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ کہاں طبیعت ٹھیک ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ تو کہا نہیں، وہ روز آ کر آپ کہتے تھے نا کہ سارا دن تم گھر میں کرتی کیا ہو، تو آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو آج جب نہیں ہوا ہے نا یہی سب کرتی ہوں میں روزانہ۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں تو واقعی یہی ہے کہ ہماری زبان چلنے کو چلتی کہ تو گھر میں کرتی کیا ہے۔ تو گھر میں کیا کیا ہوتا ہے، تو کبھی ہوتا ہے دو بچے سنبھالنے ہوتے ہیں ایک رات کے لیے تو پتا چل جاتا ہے کہ کیسے بچے سنبھلتے ہیں، کس طرح کھانا پکتا ہے۔ کبھی گھر میں کھانا پکانے جائیں تو ماچس سے ہاتھ بھی جلائیں گے، کوئی چیز پکانے جائیں گے تو وہ جلا دیں گے۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار ہم ہی سب اچھا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تو سب زیادتی کر رہے ہیں، کوئی ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے، کوئی ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ہم سب کو ملیں گی۔ آج دعوت اسلامی کے تحت ہزار ہا اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے اس میں بھی آپس کے حقوق کا لحاظ ہوگا کہ ہم سب نے کیسے اختیار کرنا ہے، ہم سب نے مطلب ایک دوسرے کو کیسا خیال کرنا ہے۔ اگر کوئی امیر قافلہ بنے گا تو وہ امیر قافلہ اپنے شرکائے مدنی قافلہ کو کس طرح مطلب اس کا خیال کرے گا. تو چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں تو ہمیں اس کا مطلب انداز ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال کریں. ماشاءاللہ جیسے امیر علیہ سنت کو ہم دیکھتے روزانہ کہ یہ مدنی منا جو ہے وہ امیر علیہ سنت کے پاس جب آتا ہے تو اس کا کتنا خیال ہے, اس کی دل جوئی, اس سے محبت, شفقت, پیار, ماشاءاللہ بارک اللہ. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے نا کہ جو بھی تعلق رکھتا ہو, بلکہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جن سے ہمارا تعلق ہو اور اگر آج اس کو پتا چلے کہ رات 11 بجے دعا قبول ہوگی تو وہ ہمارے مرنے کی دعا کرے گا یا ہمارے جینے کی دعا کرے گا. ہوتا نا کہ بعد اگر کل مرتا تو آج مرے, جان چھوٹے ہماری. تو اس طرح کا ایک انداز ہوگا کہ ہم معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کریں. اور مسلمان ہوتا ہے مسلمان الحمدللہ یہ بڑوں کا ادب کرنے والا ہوتا ہے, چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہوتا ہے. جب کبھی اسے کو موقع ملے تو یہ پھر اپنا جو معاملہ ہے وہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس زائد سواری ہو وہ بے سواری والے کو عطا کر دے, اور جس کے پاس بچی ہوئی خوراک ہو وہ بغیر خوراک والے کو کھلا دے. اور اسی طرح دوسری چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح مال کی مختلف اقسام ذکر فرمائی حتیٰ کہ ہم نے محسوس کیا کہ بچی ہوئی چیز میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لینے کا حق ہی نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں جو ہم سے تعلق رکھتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, شفقت دیں, محبت دیں, بیمار ہو جائے عیادت کریں, تعزیت کریں, دعائے خیر کریں. اور مسکرا کر ملنے میں تو کوئی ایسا مذائقہ ہی نہیں ہے, تو مسکرا کر ملاقات کریں, اچھی دعاؤں سے اس کو نوازیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. پھر بعض اوقات ہوتا ہے سفر کرتے تو ظاہر سفر میں نشستیں بھی مخصوص ہوتی ہیں, پیسنجر زیادہ ہو جاتے ہیں, تو کبھی موقع ملے تو کسی کو اپنی جگہ نشست پہ بٹھا دیں. انشاءاللہ اس اچھا کریں گے اچھی نیتوں کے ساتھ تو ایثار کرنے کی صورت میں ثواب کما سکتے ہیں. اور سیٹ کی بکنگ کروا رکھی ہو کہ بکنگ کروانے سے ایثار کرنا کو منع نہیں ہو جاتا. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں فی اونٹ 3 افراد تھے, چنانچہ ابو لبابا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں شریک تھے. دونوں حضرات کا بیان ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدل چلنے کی باری آتی تو ہم دونوں عرض کرتے کہ آقا آپ سواری رہیے, حضور کے بدلے ہم پیدل چلیں گے, تو ارشاد ہوتا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں بنسبت تمہارے ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں, یعنی مجھ کو بھی ثواب چاہیے, پھر میں کیوں پیدل نہ چلوں. تو ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, یہ بہت ہی اچھا عمل ہے. اور جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے لیے بڑی پیاری سنت ہے, بہت پیاری سنت کہ جب کوئی پہلے سے بیٹھا ہوا ہو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کے لیے سرکیں تھوڑی سی جگہ بنائیں. کہ حضرت سیدنا واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اپنی جگہ سے سرک گئے. اس نے عرض کیا آقا جگہ کشادہ موجود ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اس کے لیے سرک جائے. تو ہمیں بھی موقع ملتا ہے اجتماعات میں, جیسے آج بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان صحابہ اہل بیت جمع ہیں, تو کوئی آتا ہو تو ترکیب بنانی چاہیے اور ظاہر آنے کا ریسپانس دیا جائے نا کہ بھائی آنے والا آیا تو اس کے لیے تھوڑا سا مسکرا کر, تھوڑا سا اچھے انداز سے اس کو ویلکم کیا جائے گا تو یوں آنے والا جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کی محبتیں اور پیار عطا فرمائے. تو یہ بڑا پیارا رسالہ امیر علیہ سنت نے جس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے ہفتے کو کہ یہ احترام مسلم جو رسالہ ہے اس رسالے کو پڑھنا ہے. اور یہ آج جو میں بیان کر رہا ہوں اسی میں سے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. امیر علیہ سنت کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے احترام مسلم, اور ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے کثیر اسلامی بھائیوں نے اس کو اظہار کیا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے. تو ابھی تک اگر مدنی چینل کے ناظرین نے یہ رسالہ نہیں پڑھا تو انہیں چاہیے کہ اس رسالے کو حاصل کریں. اور کل جمعہ ہے, بانٹیں اس کو, آج مدنی قافلے میں جا رہے ہیں یہ رسالہ لے جائیں, خوب تقسیم کریں. تقسیم رسائل کا بہترین موقع ہے. بڑا جو رسالہ ہے یہ اس کا ہدیہ 12 روپے ہے, اور جو پاکٹ سائز کا جو رسالہ ہے اس کا ہدیہ 5 روپے ہے, یعنی جے بی سائز جو ہے. تو اس رسالے کو حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ عام کریں اور دیکھیں کہ ہمارا دین, ہمارا اسلام یہ کس طرح سے تربیت کرتا ہے. اور بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت اس میں لکھتے ہیں کہ احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان کے تمام حقوق کا لحاظ رکھا جائے, اور بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کی دل شکنی نہ کی جائے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی مسلمان کا دل نہ دکھایا, نہ کسی پر طنز کیا, نہ کسی کا مذاق اڑایا, نہ کسی کو دھتکارا, نہ کبھی کسی کی بے عزتی کی, بلکہ ہر ایک کو سینے سے لگایا. بڑا خوبصورت شعر امیر حسن لکھا ہے, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. لگاتے ہیں, یہ شعر میرا نہیں ہے, وہ اپنے مرزا کا شعر ہے, انڈیا کے ایک بزرگ تھے, اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. رسالے میں امیر علیہ سنت نے ان بزرگ کا یہ شعر لکھا ہے, نعت خوان سے سن لیتے ہیں ترجمہ. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, لگاتے ہوئے اس کو گوتی لے جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل, کوئی حسن عمل پاس میرے پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کرو. تو اے عاشقان صحابہ اہل بیت, اپنا مدنی ذہن بنائیں. الحمدللہ یہ رسالہ جس میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلکیاں یہ بھی امیر سنت نے نقل فرمائی ہیں, بڑے پیارے پیارے اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کے حوالے سے, سنتوں کے حوالے سے مدنی پھول تحریر فرمائے ہیں. تو اس رسالے کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو عام بھی کرنا ہے. دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, تو اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. خوشخبری, مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پاکستان اور بیرون ملک رہنے والوں کے لیے بذریعہ انٹرنیٹ پڑھنے کے لیے داخلے جاری ہیں. آپ آج ہی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے اور داخلوں سے متعلق تفصیلات اور مزید معلومات حاصل کیجیے. تو یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا. اور اگر آپ کے پاس جو آپ کو اپنا ٹائم سوٹ کرتا ہے تو الحمدللہ یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو, آپ کے گھر کے مدنی منے, مدنی منیاں, مدنی منوں کی امی, جو بھی گھر کی خواتین اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن کو وزٹ کیجئے, داخلہ لیجئے اور خوب خوب علم دین حاصل کر کے سیکھیے, عمل کیجئے اور پھر دوسروں کو سکھانے کا جذبہ پائیں. آئیں امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے مدنی دل کے مدنی گلدستوں کو سجاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. یہی الفاظ آپ زبان سے بھی کہہ لیجئے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف اور دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور کھانا پینا سامنے آ گیا ہے اب کھا نہیں سکتے مسجد کے اندر. ہاں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے نیت کر لیجئے اعتکاف کی. پھر آپ کچھ ذکر و درود کر لیجئے مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب چاہیں گے تو کھا پی لیں سو لیں. فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10 جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. الحمدللہ آج 1439 ہجری کے محرم الحرام کی 8ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے. عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں. او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ آج پاک خورشیدی کابینہ خانپور پنجاب اور پاک مکی کابینہ خانپور ٹیکسلا خیبر پختونخوا شامل ہیں. یہ خیبر پختونخوا کا خانپور ٹیکسلا خیبر پختونخوا ٹیکسلا بھی پنجاب میں خانپور بھی پنجاب میں ہو سکتا ہے وہاں بھی ہو. 50,000 بھائی بھی ہیں ہے تو پنجاب ہی ہے پھر. ہاں ٹیکسلا تو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں کہاں پہنچ گیا. چلو مرضی ہے ان کی واپس لے آئیں گے جو نہیں بھول سے پہنچا دیا تو. صلی اللہ تعالی علی محمد. آج اہل بیت کمپیوٹر ہے انشاءاللہ. ہاں یہ بیٹا ہوا ہے اللہ اگر علاج رکھ لے انشاءاللہ. آج اصل جمعرات ہے نا تو یہ مدنی مذاکرہ ہوا ہے لیٹ، 10:30 رکھ لیتے پھر، 10:30 بجے کم و بیش آپ کو انشاءاللہ ہم اہل بیت کمپیوٹر سے سوالات اور جوابات کی ترکیب کریں گے، نیت کرتا ہوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سنت سے سوال کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے کربلا کیوں گئے تھے؟ آپ کے شہزادوں اور ساتھیوں کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ آپ ہمیں اس کا واقعہ بتا دیجیے. سارا واقعہ کیسے بتاؤں گا؟ اس کے لیے تو آپ کو سوال ہے کربلا ایک رسالہ، جس نے سوال آپ کو رٹایا ہے ان کو پڑھنا چاہیے. یزید نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے امیر المومنین تسلیم کرو، مجھے بادشاہ تسلیم کرو. اور یزید گندا آدمی تھا، اچھا آدمی نہیں تھا. امام حسین تو نواسا رسول تھے، یہ اس کو کیسے اپنا امیر تسلیم کرے اور مسلمانوں کا بادشاہ اس کو مانے؟ انہوں نے کہا نو، میں نہیں مانوں گا تم کو، صحیح آدمی نہیں ہو. تو یہ دشمن ہو گیا امام علی مقام امام عرش مقام امام حمام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یوں یہ مطلب سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے پھر مدینہ منورہ سے وہ بال بچوں کو لے کر خاندان کو لے کر نکلے اور بالآخر کربلا تشریف لے آئے. اور وہاں یہ تو کل ایک مختلف اس میں اقوال ہے، تو ایک قول کے مطابق 72 کا کل قافلہ تھا، 72، اور ادھر یزیدیوں کا لشکر تھا 22,000 یعنی 22,000، اور یہ مقابلے کے لیے آئے نہیں تھے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو بچے بھی تھے، 6 مہینے کے حقیقی مدنی منع علی اصغر بھی تھے، تو یہ انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ اسی طرح گھر کی پردہ نشین خواتین بھی تھیں، پاک بیبیاں بھی تھیں، تو وہ تو لڑنے کے لیے نہیں آئی تھی. لیکن یہ ان مطلب یہ ہے کہ ننے سے قافلے کے لیے، ان مانو کا ننا عظمت میں تو بہت بڑا قافلہ، تو اس سے یہ لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر آ گیا. بزدل تھے، ڈرپوک تھے، یزیدی گندے لوگ تھے، اچھے لوگ نہیں تھے. تو انہوں نے پھر امام علی مقام امام حسین اور ان کے ساتھ جو تھے ان پر ظلم کیا، تیر برسائے، تلواریں چلائیں، اور امام حسین سمیت بہت سو کو شہید کر دیا، تقریباً کو شہید کر دیا. ایک تو امام زین العابدین تو ان کے مقابلے پر نکلے نہیں، امام حسین نے اپنے ان شہزادے کو اجازت نہیں دی، بیمار تھے یہ. نام ان کا علی اوسط، بعد میں لقب ان کا زین العابدین پڑ گیا، عبادت گزاروں عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی رونق زینت. تو یہ بہت عبادت کرتے تھے اور بہت نمازیں پڑھتے جاتے ہیں، نفلوں پر نفلے نفلوں پر نفلے. ان کا نام پڑ گیا سجاد، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا. تو یہ ایک تو وہاں باقی رہے، شہید نہ ہوئے. اور ایک امام حسن مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ ان کو زخمی سمجھ کر یزیدی چھوڑ گئے کہ یہ بھی شہید ہو گئے، لیکن یہ شہید نہ ہوئے تھے، زخمی تھے. اور بعد میں ان کو مطلب یعنی کہ زخم بھی ٹھیک ہوئے، علاج بھی ہوا، اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ تھے یہ امام حسن مسنہ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے تھے، سن تھے. اور 98 ایئرز تک یہ زندہ رہے دنیا میں ظاہری طور پر, پھر ان کا انتقال ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ہی سجدے کی حالت میں شہید ہوئے. اس وقت جیسا بھی ممکن تھا انہوں نے سجدہ کیا, تو آپ کے مدنی مونی نماز پڑھتے رہے. امام حسین کا آپ نے پوچھا تو یہ سجدے میں ان کی سجدے کی کیفیت میں شہادت ہوئی تھی, تو سب کو نماز پڑھنا چاہیے. نماز ابھی سے آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ جب بالغ ہوں گی نماز کی عادت ہوگی تو اب نماز فرض ہو جائے گی نا, تو یہ عادت آپ کی بچپن کی کام آ جائے گی. صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا, میری عمر 10 برس کی تھی, میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے, اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو, تیری عزت تیری رفعت تیرا فضل بھی فضلی ہی افضل و فاضل ہے یا غوث. میٹھے میٹھے صاحب ہم مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے خان پور پنجاب پاک خورشیدی کابینہ اور خان پور ٹیکسلا خیبر پختوخوا پاک مکی کابینہ, یہ دونوں یہ خیبر پختونخوا میں سرکاری طور پر یہ جو حصہ ہے یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اب بن گیا. اچھا, اور یہ مطلب یہ جو نام چل رہا ہے یہ حاجی اظہر بیٹھے ہوئے نا, تو یہ صدیقی کابینہ یوں بھی چلو تو اب بن گیا, تو لبیک ہم پاکستانی ہیں, ہمارے ملک کے بڑوں نے فیصلہ کیا تو ہمیں کیا اختلاف کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. مدینہ چلو ہمارے پٹھان بھائیوں سے مل جائیے لوگ, مرحبا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, جو بھی عاشقان رسول ہیں کوئی سی بھی بولی بولتے ہیں سب ہمارے بھائی ہمارے سر کے تاب. یہ ٹیکسیلا کا اطراف ہے, اظہر بھائی نے جو پیغام بھیجا ہے, اور سرکاری طور پر یہ کے پی کے میں شامل ہے. واہ, یہ لکھا گیا ہے, کیا بات ہے مدینے کی. اچھا, یہ خانپور بھی ہے اور دوسرا خانپور پاک خورشیدی کابینہ, دونوں جگہ ابھی میں نے, دوسرا ہمارے پاس آنیرا وہ بھی خانپور ہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ عاشقان رسول جو موجود ہیں, امیر رسول نے جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا, یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ الرحمن. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پنجاب خیبر پختونخوا دیگر جگہوں سے آنے والے عاشقان رسول بھی یہ الفاظ دہراتے رہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا, اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں تھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. کمپیوٹر لوڈ شیڈنگ میں تو نہیں آیا اصل, وہ اس کو دے دیے ٹیک لگانے والی, وہ اسٹول ہوتی ہے صحیح رہتا ہے اس میں بیٹھا رہتا تو سوتا نہیں. چلو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائے, یہ عبدالجبار اتاری ہیں پشاور کے, کہ کہتے ہیں تہجد کی نماز کے بعد قضاء عمری پڑھنا بہتر ہے یا نماز تہجد ادا کریں؟ تہجد بھی ادا کرے اور قضاء عمری بھی پڑھتا رہے, کیونکہ وہ تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, عوابین ہے. یہ جو نماز ہے نا منصوص نوافل, ان کے اوقات فکس ہیں, تو یہ تو ان کا وقت گزرنے کے بعد پھر پڑھ ہی نہیں سکتا بندہ, تو اس لیے یہ بھی پڑھے اور قضاء عمری بھی کرتا رہے. ٹھیک. اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے کہ کیا بچوں کے پیسوں میں سے ان کی اسکول کی فیس ادا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, یعنی یہ نابالغ کے جو پیسے ہیں نا یہ نابالغ ہی پر خرچ کیے جا سکتے ہیں, یا جمع کرے اور بعد میں جب یہ بالغ ہو جائے اس کو سونپ دے یا جو بھی اسے ترکیب بنے دے ہو جائے. نابالغ ہی میں ان کو کھلا سکتے ہیں, ان کو پلا سکتے ہیں, اس کو ان کے پیسوں سے پہنا سکتے ہیں, ان پر خرچ کریں, ان کو دوا دے سکتے ہیں, علاج کرا سکتے ہیں اس رقم سے, یعنی جو بھی یعنی کہ واجبی طریقہ ہو, کسی طرح بھی نابالغ کے پیسوں کو ان کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچے, یہ خیال رکھنا ہے. عبداللطیف ہیں کہ لوگ قبرستان سے واپسی پر گھر میں نہانے کو ضروری سمجھتے ہیں, کیا یہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے, غلط فہمی ہے عوام, یہ ہوگا مراد. بعض لوگ سمجھتے ہوں گے, ہاں مائنر ہوں گے, ایسا ہے نہیں کسی قوم میں برادری میں ہوگا ایسا, غلط فہمی ہے ان کی. انہیں مشہور یہ کر رکھا ہے کہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے, نعوذ باللہ. یہ مشکلات عوام کھڑی کر رہی ہے, جن کا نہ سر ہوتا نہ پیر ہوتا ہے. عاشورے کو یوں مت کرو, محرم میں یوں مت کرو, گوشت مت کھاؤ تو فلاں مت کھاؤ, تو مچھلی مت پکڑو, تو بقرعید کا گوشت جو ہے محرم سے پہلے پہلے ختم کر لو. یہ مشکلات کون کھڑی کر رہا ہے؟ قبرستان کے بعد نہانا ضروری ہے تو آدمی سستی کر جائے گا, یار سردیاں بہت ہیں میں امی کی قبر پر نہیں جاتا, نہانا پڑے گا. تو مشکل آپ بتائیے عوام نے کھڑی کی یا علماء نے کھڑی کی؟ علماء تو آسانیاں دیتے ہیں, ہم کو آسان راستے بتاتے ہیں, جنت پر چلنے والا راستہ بتاتے ہیں. علماء صحیح ہیں, عوام جو غلطیاں کرتے ہیں وہ غلط ہی ہیں. اور یہ جملہ بھی ان کا غلط ہے کہ مولویوں نے دین مشکل بنا دیا ہے, بہت خطرناک جملہ ہے, کیونکہ مولویوں کا اپنا کوئی دین ہے نہیں جو مشکل بناتے, وہ تو اللہ رسول کے جو احکام ہیں یہ ہم تک پہنچاتے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں. قرآن کریم میں ایک حرف بھی انہوں نے نہ کم کیا نہ بڑھایا, حدیث پاک کو انہوں نے اپنی طرف سے گڑی نہیں ہے, تو انہوں نے کیا مشکل بنا دیا؟ حکم شریعت کھول کے بیان کرتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتا ہے، تو یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے کہ ہمارے نفس کو مشکل لگتا ہے، ورنہ ان کی اپنی طرف سے بیچاروں کی طرف سے بیچارے بھی کیوں، بیچارے تو عوام، ان کی طرف سے کوئی مشکل نہیں کھڑی کی، یہ بھی ان لوگوں کا جملہ جو ہے اس سے توبہ لازم ہے۔ باپا ایک اس انداز میں بھی یہ چیز محسوس ہوئی ہے کہ قبرستان سے واپسی پر ہاتھ منہ دھونے کو بھی، یعنی کھانا نہ کھائے، گھر میں کوئی اور کام نہ کرے، سب سے پہلے آتے ہی جو ہے نا وہ ہاتھ منہ دھوئے، اس کے پیچھے کچھ خوف کہ قبرستان کی کوئی بلائیں یا اس طرح کی چیزیں مطلب گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اس طرح کا ذہن بھی محسوس کیا گیا ہے کہ اس طرح کی سوچ مطلب عام کی جاتی ہے عوام میں، اور بس یہ کہ سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو لو، اس کے بعد جو کچھ کام کرنا ہے بعد میں کرو، پہلے ہاتھ منہ دھو لو۔ بلا دھل جائے گی اگر لپٹ گئی ہے تو ہاتھ پاؤں سے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بلاؤں کی بات کرتے تو بلائیں تو مطلب ہم نے گھر میں پال رکھی ہیں، گناہ بھرا چینل کھولتے نا تو یہ بلائیں ناچ رہی ہوتی ہیں جو دنیا اور آخرت کی تباہ کار ہیں۔ قبرستان کو بلاؤں کا گڑھ تھوڑی ہے، اللہ کی رحمتوں کے پانے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے وہاں، میں صحیح بولتا ہوں۔ یعنی یہ قبروں کے بارے میں تو یہ ہے کہ بظاہر یکساں ہیں، لیکن کسی کوئی قبر کا باغ، کوئی قبر کے اندر جنت کا باغ ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کا گڑھا، اپنے اپنے اعمال۔ تو جہاں رحمتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے، اور اگر ایک ولی اللہ وہاں دفن ہے، ولی اللہ اس کو نہیں بولتے کہ جس کا بہت بڑا گنبد اور منارہ بنا ہوا اور عرس ہو رہے ہوں، بے شک اولیاء کرام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور صحیح ہو رہا ہے کہ عرس ہو رہے ہیں، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسے بھی ولی ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا، ہوتے ولی ہیں۔ اب میں مرکز الاولیاء میں میاں جی قبرستان بہت مشہور ہے، تو وہاں میں ایک بار دوپہر کو گیا تھا تھوڑا اپنی عبرت کے لیے کہ چلو ایک قبرستان میں حاضری دے دوں۔ میں گزر رہا تھا تو مجھے کوئی بھی سناٹا تھا تو خوشبو آنی شروع ہوئی، تو میں رک گیا، میں آگے گزر گیا، پھر خوشبو ختم ہو گئی، میں نے کہا یہ خوشبو کیسی آئی، میں پھر آیا تو جہاں سے خوشبو تھی پھر وہاں سے خوشبو آنے لگی، تو پھر میں کھڑا ہو گیا، میں نے دعائے مغفرت کی اپنے لیے اور جو بھی دعا مانگی اس وقت، کیا مانگی وہ سب یاد نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا کہ جس کی یہاں سے خوشبوئیں، بازار کو خوشبو یا اگربتیاں خوشبو نہیں تھی، سناٹا تھا، خوشبو آ رہی ہے۔ اب بتائیے یہ بلائیں نازل ہو رہی تھی یا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا؟ تو قبرستان تو ولیوں سے بھی بھرا پڑا رہتا ہوگا، بلکہ حدیث پاک تو اس میں شرح صدور میں ایک روایت بڑی پیاری لکھی ہے، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالی اپنے بندے پر اس وقت سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے جب اس کو اکیلا قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی رحمت والی بات ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو مطلب یعنی کہ ڈارس بن جاتی ہے، اتنی پیاری میرے کو روایت ملی تو مجھے بڑا مطلب یعنی کہ صحیح بولتا ہوں کہ ڈھارس مل گئی اللہ کی رحمت سے، کہ ظاہر ہے کہ بچہ اکیلا ہو جائے تو ماں باپ بے چین ہو جائیں گے، بالکل اکیلا چھوڑ دو چھوٹے بچے کو، وہ روئے چیخے، ماں باپ کیسے بے چین ہوں گے؟ تو اللہ تو ماں باپ سے تو کوئی ہم حساب ہی نہیں ہے کہ اتنا گناہ، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو یوں مطلب بندے کو جب اکیلا قبر میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی رحمت کتنی جوش پر آتی ہوگی۔ تو یہ نادان بولتے ہیں کہ یہ بلائیں بلاؤں، تو قبرستان میں کس نے کہہ دیا بلائیں ہوتی یار؟ بلائیں کہاں نہیں ہوتی یار، گھروں میں تو ہوتی ہیں، گھروں میں تو خاص کر ہوتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی نوسط اتنی زیادہ ہوتی ہے، دیکھ گالیاں، لڑا لڑی، مارا ماری، بھائی بہن کی نہیں بنتی، ماں بیٹے کی نہیں بنتی، میاں بیوی کی نہیں بنتی، کوسنے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بدوائیں دیتے ہیں۔ تو بلائیں تو یہ ہم اپنے گھروں پہ پال کے رکھی ہیں، باندھ کے نہیں رکھی، پال کے رکھی ہیں، پھر کچھ ہو گیا تو یہ قبرستان بدنام ہو گیا۔ یہ قبرستان گیا تھا ہاتھ نہیں دھویا تھا، پاؤں نہیں دھوئے تھے تو یہ بلا آ گئی۔ تو ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر جگہ کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ قبرستان میں بلائیں نہیں ہوتی یہ بھی نہیں کہتا میں، لیکن یہ کہ بلائیں قبرستان ہی میں ہوتی ہیں یہ تصور غلط ہے، اس کو نکال دیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بس وہ نیک بنا دے اور ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ بہت بابا مدینہ مدینہ آپ نے جو بھی مدنی پھول عطا فرمایا قبر والا، اللہ کی رحمت والا آئے آئے. مجھے بھی کسی نے جب بھیجی نا یہ روایت, مجھے بھی میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا, اس کا مجھے مزہ آ گیا, بہت ٹوٹا ہوا تھا, میں ایسی روایت پیش کر دی اس نے, مدینہ مدینہ ہو گیا. پھر سنا دے بابا. پھر میں نے کتاب سے نکالی تو وہ الحمدللہ موجود تھی, میں نشان لگا لیا میں نے. اب بعض وقت پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, توجہ نہیں رہتی, بھول بھولیاں ہو جاتی ہیں, پھر سنا وہ یاد دلا دیتا ہے تو ایک بار پھر بیان کر دیں بابا. کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے, اب یہ صحابی کا قول ہے یا فرمان مصطفیٰ, یہ ذرا دیکھنا پڑے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شرح صدور سے غالب نکال رہے ہیں, پڑھ کے اس سے ملتی جلتی ایک روایت اور بھی وہاں لکھی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت, اللہ الحمدللہ, وہاں اس کی رحمت کا سہارا, ورنہ تو دنیا برباد تباہ ہو جائے. اتنے گناہ کرتے ہیں, اتنا ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے پر, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم پر عذاب نہیں آ رہا. تو وہ ایک اللہ کے قحط تھا, یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی اور قحط سالی تھی, تو لوگ پریشان تھے. تو ایک بزرگ جو اپنے یہاں عبادت میں مصروف تھے ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور آپ اپنے مطلب اکیلے بیٹھے تنہائی میں عبادت کر رہے ہیں, ذرا باہر آئیں اور مل کر کوئی اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالی رحمت کا میہ برسائے. حضرت نے جواب دیا کہ اللہ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے, مگر میں تو یہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں. تم بارش کی دعا کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو, میں شکر اس بات پر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی. اعمال ایسے ہی, اعمال آگ برسے, پتھر برسے, ہائے ہائے ہائے, اس کا کرم ہے. پھر بھی بارش بھی تو برساتا ہے, رحمت والا ہے. کھیت ہمارے خزانے اگل رہے ہیں, باغ میں پھل پھول کھل رہے ہیں, کی رحمت ہے, کرم ہے اس کا. نہیں رحمت کا سرایا, تو دے بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، میرے جرم غفار ہے تیرا یا رب، نہیں جنا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا، مگر ہے عفو تیرے عفو کا، نہ حساب ہے نہ شمار ہے، نہیں ہے نا پیارے کی حیا کا، کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش دے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، نہیں نکلتا اندھیری قبر کا دل سے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے, ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ کیوں رضا کرتے ہو رحمت کا آسرا یا رب, فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب, فقط دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی بندے پر سب سے زیادہ مہربان اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اور رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی بندے پر اس وقت سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے. الحمدللہ. تجھ سا سیاہ کون ان سا شفیع ہے کہاں, پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے, خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ گدا ذرا, وہ تو ہیں تو تو ہے عبد مصطفیٰ, خوف نہ رکھ گدا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیر گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت, ٹوٹی زنجیریں صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ, ٹوٹی زنجیریں سفے ماتم پیچھے سفے ماتم اٹھے خالی زندہ, ٹوٹی زنجیر سفے ماتم اٹھے خالی زندہ, ٹوٹی جنجیرے گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ احادیث مبارکہ میں مسواک کے کثیر فضائل و فوائد بیان ہوئے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ امت پر مسواک کو لازم نہ فرمایا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. یہ بھی امت پر محبوب کی رحمت ہے، چنانچہ بخاری شریف ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو اس لیے مسواک ہم پر فرض نہ کی گئی. اب اس سے بھی مسواک کی اہمیت تو اجاگر ہو رہی ہے، اس کی اہمیت بہت ہے، لیکن امت تکلیف میں آ جائیے اس سے فرض نہ کی گئی. تو سب کو مسواک کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سے کتنی بڑی رحمت ہے بابا امت پر کہ انہوں نے امت کو تکلیف سے بچا لی، مشقت سے بچا لی. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک، فیضان مسواک، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. فیضانِ مسوار جاری رہے گا پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ فیضانِ مصطفیٰ ہے مسواک پیاری پیاری فیضانِ مسواک جاری رہے گا فیضانِ مسواک جاری رہے گا یا رب ہم کو بھی ہو جائے اس عادت یا رب ہم کو بھی ہو جائے اس کی عادت جاں باش دل کشا ہے مسواک پیاری پیاری فیضانِ مسواک جاری رہے گا فیضانِ مسواک جاری رہے گا فیضانِ مسواک اسلامی بہنیں لیا سے ہم سب کو گھر میں ڈر لگتا ہے آپ کو حل ارشاد فرمائیں یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف پڑھتے رہیں انشاءاللہ ڈر ختم ہوگا انشاءاللہ جھاڑو کام کا نہ رہے تو کیا اسے جلایا جا سکتا ہے پڑھا تو نہیں اس کے بارے میں لیکن جلانے میں حرج بظاہر تو لگتی نہیں اگر گھر کا جھاڑو ہے تو کوئی مقدس چیز تو یہ ہو نہیں گئی کہ اس کا ادب کیا جائے پھینک بھی دیتے ہیں لوگ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد فیس بک پر جو ملت سنت کا آفیشیل پیج ہے اس وقت ذوالفقار علی ہیں باب المسجد کراچی سے دوران نماز کوئی جانور سامنے سے گزرے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے جانور گزرے یا انسان گزرے نمازی کے آگے سے نماز اس کی نہیں ٹوٹتی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی سلیم رضا ہیں کیا گناہگار انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالی سب کی دعا قبول کرتا ادعونی استجب لکم خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا وہ الگ وہ اس کے آداب ہیں لیکن اس کا مطلب یہ کہ تو پھر تو کوئی دعا مانگے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے کہ دعا خود عبادت ہے الدعاء مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے تو کیسا ہی گناہگار ہو دعا سے تو اس کو مطلب کترانا ہی نہیں چاہیے مانگتے ہی رہنا چاہیے یہ اللہ کی اطاعت بھی ہے اس میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے دعا مانگنا اطاعت بھی ہے اور سنت بھی ہے حکم بھی فرمایا اور خود بھی دعا فرماتے رہے ہر حال میں ہر صورت میں دعا تو مانگتے رہنا چاہیے محمد فاروق ہیں اگر ساتھ پڑھنے والا نماز میں جلدی کرے اور جلدی جلدی بڑھ کر چلا جائے تو کیا اس کے بارے میں گمان رکھا جائے نماز پڑھنے والا ہمارے ساتھ ایک نماز پڑھ رہا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے جلدی جلدی پڑھ کے چلا بھی گیا تو ہم اس جلدی پڑھنے اور جلدی جانے جانے کے بارے میں کیا گمان رکھیں کیسی جلدی یہ جلدی دیکھی جائے گی نا وہ نماز کا چور حدیث میں جس کو فرمایا گیا رکو سجود ہی پورے نہیں کرتا اور نہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے نہ رکو میں صحیح کھڑا ہوتا ہے نہ صحیح بیٹھتا ہے نہ واجبات دڑا دڑ وہ توڑ کر وہ چلا گیا تو ظاہری طور پر یہ تو کہیں گے نا اس نے نماز درست طریقے پر نہیں پڑھی اب جس نے دیکھا وہ غور کرے دوسروں کو بولنے سے تو کوئی یہاں حاصل نہیں ہے خود غور کرے کہ اگر اس کو میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو سمجھائے کہ تمہاری فلاں فلاں غلطی ہے تو ورنہ پھر یہ کہ دوسروں کے نزد کوئی لابھ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، بلکہ غیبت کی صورت تو بن سکتی ہے کہ برائی بیان کرنا مقصود ہو اور اس کے علاوہ کوئی یعنی کہ وہ کوئی نیت ہی نہیں ہے تو غیبت کا مرتکب ہوگا. اگر ہاں اس نے اللہ لیلان سبھی کے سامنے نماز پڑھی ہے اسی طرح تو اس کا پھر وہ الگ، پھر بھی بلا ضرورت فاسق کے مومن کے اس فسق کا بھی بلا ضرورت بیان کرنا اس کی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ شاید اس کو بھی غیبت لکھا ہے غیبت کی تباہ کاریا میں، کہ جبکہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اس عید کے بیان کرنے کی. اصل لوگوں کے عیوب بیان کرنے سے ہم کو روکا گیا ہے، ہم خوبیوں پر نظر رکھیں، اپنے عیوب ٹٹولتے رہیں، اپنے عیوب دیکھتے رہیں. تو جو اپنے عیوب اپنے عیب دیکھتا رہے گا، اس پر غور کرتا رہے گا، تو دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی اس کو فرصت نہیں ملے گی. یہ لکھا ہوا ہے سب کتابوں میں، اللہ کرے کہ ہم پر فیضان ہو اس کا اور ہم بھی با عمل ہو جائیں. اپنے عیب ہم کو نظر آتے ہی کب ہے؟ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اس کو دیکھ، تو یہ تین انگلیاں کہہ رہے اپنے کو دیکھ، پہلے اپنے کو دیکھ، تیری طرف تین انگلیاں ہیں تو زیادہ برا ہے. واقعی ہم اپنے آپ کو کاش یہ سمجھنا شروع کرے کہ میں سب سے برا ہوں تو ہماری استعفی کا سامان ہو. اب اگر ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، نیک سمجھیں گے، تو پھر سدھرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ ہم تو ہی نیک، وہ گناہگار ہے، اس کو سدھرنا چاہیے، نعوذ باللہ. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، یہی ذہن اندرونی طور پر زبان پر نہیں، اندرونی طور پر بھی دل میں یہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خالد ہیں، کہتے ہیں جب اہل بیت کا قافلہ مدینہ منورہ واپس پہنچا، اس وقت کا بھی کچھ بتائیں، 10 محرم تک کے واقعات وغیرہ تو بیان ہوئے ہیں. آپ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے، تو یہ تو ہر سال بتائے جاتے ہیں، اس کا وقت آنے پر یہ بھی ہمارے نگرانی شورا بتاتے ہیں انشاءاللہ. 10 محرم الحرام کل سے ایک سلسلہ ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اہل بیت، اطہار کا ذکر مبارک، اس کے دیگر واقعات، پھر انشاءاللہ ہفتے کو مزید اس کا اگلا حصہ، اور اتوار کو انشاءاللہ مزید اس کا اگلا حصہ، یہ بیانات ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ جو بات کے واقعات بھی جو ہیں وہ بھی، اور انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اس پورے اس میں جو کرامات تھیں وہ بھی انشاءاللہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کرامات اور ان کے بھی بڑے پیارے پیارے واقعات انشاءاللہ وہ بھی انہی جمعہ ہفتہ اتوار میں اللہ نے چاہ تو بیان کیے جائیں گے. کرامات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی کربلا کے بعد کے واقعات ہیں، راہب کا قبول اسلام یہ بھی کربلا کے بعد کا ہی واقعہ ہے اس میں ہے، پھر سوان ہے کربلا میں واقعات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہاں بھائی، وہ اہل بیت کمپیوٹر دیکھ لیں، کمپیوٹر ہے یا مدنی منا ہے، آپ جیسے فرمائیں ویسے کر لیتے ہیں. بپو بابا، آج ہمارے شہزادے ہیں، شہزادے کے شہزادے، کیا بات. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ امیر علیہ سنت کے جو شہزادے ہیں ان کے بھی شہزادے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری مراد یہ تو میرے کو بھی لگا کہ یہ بول گیا ہوں میں، میرے غریب زادے کا، یہ غریب زادہ بیٹے ہو، غریب کیسے ہوں، غریب زادے کا یہ بیٹا ہے، میرا پوتا ہے. شہزادہ بولوں تو اس کا مطلب میں شاہ ہوں، بادشاہ ہوں جی، اپنے منہ میں مٹھو بننا ہوا نا. لوگ تو بولتے ہیں مزے سے ہمارا شہزادہ ہے، ہمارا صاحب زادہ ہے، تو خود صاحب بنے تو صاحب زادہ ہوا نا، زادہ ہوا نا بیٹا. تو یہ عام ہے، کوئی حرج نہیں ہے بولنے میں، میرا اپنا ذہن ہے. صاحب زادہ اور شہزادہ میں نہیں بولتا ہوں، میں مطلب ہمارا سلسلہ بڑا پیارا ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالی علیہ، حالانکہ یہ لوگ خان ہیں، اعلی حضرت خان پٹھان، خان یہ عزت کا لفظ ہے، تو حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان، نام یہی ہے ان کا، اپنے منہ سے اپنے قلم سے خان لکھتے تھے، بولتے نہیں، بولتے نہیں اپنے آپ کو خان، آج تو ہیں دو دو خان پور، خان ہی خان، یہ خان مانے صاحب سردار، یہ عزت کا لفظ ہے خان، انگریز کو بھی سمجھ آ گئی تھی تو یہ بھی لقب دیتے تھے خان، خان بہادر اس طرح کا، وہ جب پکو ان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ان کی ہندوستان پر جب تسلط تھا اس وقت، مسلمانوں کو بڑے لوگوں کو ہاتھ کرنے کے لیے کسی کو سر کا خطاب دے دیتے تھے، وہ خوش ہو جائے کہ میں شر ہوں سر ہوں، تاکہ یہ پھر شر نہ بنے، شرارت نہ کرے، لیکن آخر کار ان کو جانا پڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی اہل بیت کمپیوٹر، مائک کی آواز تھوڑی سی، یہ کچھ بولیں گے نہیں اپنے جس طرح دوسرے مدنی منڈے بولتے ہیں، یہ سب بولیں گے انشاءاللہ بابا، جو بھی بولیں گے، بیٹھے بھی رہیں گے تو ہمارے لیے مدینہ مدینہ آپ آئیے. ماشاء اللہ کمپیوٹر آ گیا اور نہیں اہل بیت. آپ کون سا کمپیوٹر ہیں؟ اہل بیت کمپیوٹر. اہل بیت کمپیوٹر، اہل بیت کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟ سید رضا. سید رضا، اپنی عمر بھی بتا دیجیے. 3 سال. نہیں ابھی آپ نے پیغام دیا تھا مجھے کہ میں 4 سال کا ہو گیا ہوں، میری 4th سال گرا ہے ابھی حال ہی 2-4 دن پہلے ہی یہ 4 سال کے پورے ہو گئے. اب کہیے 4 سال. 4 سال کا ہوں. ہاں وہ جملہ ان کو سکھایا ہے سوالات شروع کرنے سے پہلے؟ سوالات، آج سوالات چلیں گے، ڈائریکٹ سوالات. اہل بیت کمپیوٹر، یہ تو بتائیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بھائی بھائی تھے. سبحان اللہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے عمر میں کون بڑے تھے؟ حسن بڑے تھے. کیا بولے؟ حسن بڑے. پھر سے بولے؟ حسن بڑے. حسن بڑے تھے. بے شک، ماشاء اللہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا نام بتائیں. علی. حضرت علی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ کا نام بتائیے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. واہ بھائی واہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مزار مبارک کہاں ہے؟ نجف شریف میں. نجف شریف میں، واہ بھائی. اہل بیت کمپیوٹر، یہ تو بتائیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جنت الوقیع میں. ارے واہ واہ بھائی، بڑی تیاری کر کے آئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت الوقیع میں. واہ. اب آخری سوال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ کربلا شریف میں. کربلا شریف. واہ بھائی، آج تو سارے سوالات کے جوابات دے دیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیں کمپیوٹر کامیاب ہو. امیل سنت کو بھی مبارک ہو اور ان کے ابو جان حاجی عبید رضا کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. کیا تحفہ نظر کریں، سبحان اللہ، کچھ آپ کے ہی طرف سے ملا ہے. یہ کس کو دیں، یہ کس کی مل کر؟ میری جیب سے نہیں ملا باپو. باپو باپا ویسے تو آپ کا ہی ہے نا، میں تو بولتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے آج مجھے کہ میں کس طرح بولوں کہ یہ اپنے مال کے لیے تو آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کا یہ عرف ہے اس پر بولتے ہیں, مطلب عمر میں تو بڑا ہی ہوں, دوسروں کا مال میرا کیسے ہو جائے گا. لیکن آج بڑا اچھا لگے گا کہ باپا ہم اس طرح دے رہے ہیں یادگار, ہمارا مدنی منا, ہمارا شہزادہ, شہزادے کے شہزادے, اور ان کے ابو جان ہیں. بابا یہی الفاظ کہیں گے آج بھی, آپ کے غریب زادے سمجھ گیا میں کیا کہا بیٹا. آپ کو کیا الفاظ کہنے چاہیے باپو؟ آپ کو اس پہ اس موقع پہ تو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا الفاظ کہہ کر آپ کو دینا ہے. باپو ڈرتے ہیں لائے لائے ہوگا جو بھی ہوگا, ہاں پتہ نہیں کچھ رجوع وغیرہ نا. تو یہ جو ہے ہمارے جو باپا کے شہزادے ہیں ان کے جو شہزادے ہیں, یہ اسید رضا کے ابو جان کے لیے ہم بھی حاضر, یہ مدنی تحفہ بھی حاضر. نہیں لے رہے بھائی تو نہیں لے رہے, ویسے یہ تو پڑھنا نہیں آتا نا. ابو کو دے دیے گا بھائی جا کر آپ, بسکٹ لیں. اب یہ شاید پیٹرول ختم ہو گیا لگتا ہے, ادھر کرسی بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد انعام رضا استاری درجہ سادس عالمی مندی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, بہت سارے اولیاء کرام کے جب دن آتے ہیں تو ان کے لیے جیسے عرس رضا, عرس خواجہ, جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جیسے دن آتا ہے تو اس کے اندر عرس کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. میرے اور میرے والدین اساتذہ کے لیے دعا مغفرت کی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی عرس کا نام استعمال کرے تو حرج نہیں ہے, جو عرف ہو جائے. ان کے نام, ان کے دن کو یوم شہادت بولتے ہیں, یہ بھی صحیح ہے. اگر کوئی یوم عرس بولے دس محرم امام حسین کا یوم عرس تو بھی صحیح ہے. اور یہ ایک نہیں تھے, امام حسین کے رفقا بھی تھے جو اسی دن شہید ہوئے, ان سب کا یوم عرس ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول تھے, نواسہ رسول تھے, باقی جو تھے وہ تابعین تھے, جتنے بھی شہید ہوئے ان کے ساتھ وہ سب کے سب تابعین تھے, ایک بھی صحابی نہیں تھے اس میں ان کے علاوہ. سیدہ زینب یہ بھی چھوٹی تھی نا امام حسین سے رضی اللہ تعالی عنہ. بی بی فاطمہ کی بیٹی ہیں, تو صحابیہ بنے گی برابر, کہ وہ تو نہیں, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چھ مہینے کے بعد انتقال ہوا تھا, تو یعنی کہ وہ پیارے آقا کی حیات ظاہری میں ان کے یہاں بی بی زینب پیدا ہو گئی ہوں گی. اب پتہ نہیں, بہت چھوٹی ہوں خیر. وہ امام حسن صحابی تھے, امام حسین بھی صحابی تھے. بی بی زینب کے بارے میں غور کر لیا جائے کہ بہت کم سین ہوں گی اگر ہوں گی بھی تو. جی دیکھ لیتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد شارق اتاری ہند کے شہر کوٹہ راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احترام کرنا چاہیے, تو ایک استاد اپنے شاگرد کا احترام کس طرح سے کرے؟ اسی طرح ایک نگران اپنے ماتحت کا احترام کس طرح کرے؟ رہنمائی فرما دیجئے. بڑے کا ادب, چھوٹے کا شفقت, چھوٹے پر شفقت, تو وہ شفقت اپنی جگہ پر ہے, لیکن احترام تو ایک دن کے بچے کا بھی ہو سکتا ہے نا, کہ مسلمان کا احترام ہے, یہاں تک کہ بعض صورتوں میں انسان بھی محترم ہے. اس کی صورت ہے ہمارے یہاں احترام اور رسپیکٹ اس کو بولتے ہیں کہ کوئی آ گیا تو وہ سب کھڑے ہو گئے, تو یہ بھائی اس کا احترام کیا, یہ ہے احترام اگر احترام کی نیت سے کھڑے ہوئے, ورنہ وہ احترام کی اور بھی صورت ہے نا. تو یوں بچے کا بھی احترام ہے, بڑوں کا بھی احترام ہے, اپنے اپنے دائرے میں رکھے. جیسے سیدوں کا ہم احترام کرتے ہیں, علماء کا احترام کرتے ہیں, سب کا, سب کے احترام کا انداز میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے. ماں باپ کا احترام کرتے ہیں, باپ کا احترام زیادہ ہے، ماں کی خدمت زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کا احترام ہی نہیں ہے یا باپ کی خدمت ہی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. دل میں اس کے لیے جذبہ ہو، اس کی تعظیم کا، دل میں اس کا احترام ہو، اور موقع کی مناسبت سے جب ضرورت پڑے تو اس کا احترام کرے. استاد شاگردوں کا احترام کرتے ہیں بعض اوقات، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بی بی فاطمہ تشریف لاتی تو اٹھ کر ان کا استقبال فرماتے اور ہاتھ چومتے اپنی بیٹی کا، وہ ان کا ہاتھ چومتی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی حضرت تاجہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، بچہ بچہ جدی ہو تو اس کے لیے وظیفہ عطا فرما دیجیے. اچھا، بچہ جدی ہو تو اس کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، اور مجلس تعویذات کے جو بستے لگتے ہیں دعوت اسلامی کے، ان سے تعویذ لے کر اس کو پہنا دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فروخ آباد کے عاشقان صحابہ و اہل بیت مدنی چینل پر اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، مرحبا، ویلکم. صلو علی الحبیب. میرا نام عطا اللہ صدیقی ہے. میرا سوال ہے کہ جو شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کام یا ان کی کسی بھی بات کو گھٹیا جانے تو وہ شخص کیسا ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے؟ ذرا جس چیز معاذ اللہ کسی بھی نسبت والی چیز کو یہ حقیر جانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت جو بھی رکھتی ہوگی چیز، اس سے گھٹیا جانے گا، تو حقیر جانا، گھٹیا جانا، تخفیف کی. ہاں، اس کو معلوم ہونا ضروری ہے. معلوم نہ ہو یعنی اس وجہ سے گھٹیا جاننا کہ اس کو سرکار سے نسبت ہے تو کافر ہو جائے گا. سید کی اس وجہ سے توہین کی کہ یہ سید ہے، رسول اللہ کا بیٹا ہے، اس وجہ سے توہین کی تو کافر ہو جائے گا. ویسے سید کی توہین کی، بطور سید توہین نہیں گئی، ایک اور حالات میں ویسے ہی جنرلی، تو کافر نہیں ہوگا. عالم ہے، اس لیے عالم کی توہین کی کہ یہ عالم ہے، علم دین کی وجہ سے وہ عالم بنا، تو علم دین کی وجہ سے اس کی توہین کی عالم کی، تو کافر ہو جائے گا. ورنہ ویسے ہی کوئی لین دین کا معاملہ ہے، ویسے کوئی ناراضی ہے اور اس کو برا بھلا بولا، تو کفر کا حکم نہیں لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر سے پا ہر ادا لا سر سے پا ہر ادا ہے لاجواب. خوب رو رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رو رویوں میں نہیں تیرا جواب. حسن ہے لاجواب، حسن ہے آپ ہو اپنا جواب میں پتا تم آپ ہو اپنا جواب ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قبر میں مرنے کے بعد کافروں سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا یا صرف مسلمانوں سے ہوگا؟ برائے مدینہ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. کافروں سے بھی سوال جواب ہوگا. کافر ہر سوال کے جواب میں یہ کہے گا ہائے ہاتا لا ادری, افسوس افسوس مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم. اسلام کے بارے میں یہ سب یہی کہے گا ہے آتا لادری, افسوس افسوس میں نہیں جانتا. اور جنت کی کھڑکی کھلے گی فوراً بند ہو جائے گی اور جہنم کی کھڑکی کھلے گی. اور کہا جائے گا کہ تو اگر درست جواب دیتا تو تیرے لیے جنت کی کھڑکی تھی. تو اور بھی اس کی حسرت میں اضافہ ہوگا, اتنی بڑی نعمت ورنہ مجھے مل جاتی. اور اس پر 99 اجدہے, اجدہا بہت بڑا سانپ ہوتا ہے, تو 99 سانپ بڑے بڑے اس پر مسلط کر دیے جائیں گے جو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے. اور بھی مختلف عذابات کی صورت, جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا نا مر گیا سمجھو. تو اس لیے بزرگان دین اتنا ڈرتے تھے برے خاتمے سے کہ جس کی انتہا نہیں. ہم لوگ ہیں کہ بالکل بے باک ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, اب جیسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کتنے ماشاءاللہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے اور آج مطلب ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں نیک بندے. اور آج کل بعض لوگ ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کفریات بکتے ہوتے ہیں, کوئی نبی کی گستاخی کر رہا ہے, کوئی خدا کی گستاخی کر رہا ہوتا ہے, کوئی اللہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے اور بظاہر رسول مسلمان بنے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اس کے لیے معلومات ضروری ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ مکتبۃ المدینہ کی بہترین کتاب ہے, اس کو پڑھیے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح مطلب ہے لوگ کفریات بکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو کفریات نہیں بک دیے, یہ کہیں اگر ایسا آ جائے تو پھر اس کے لیے بندہ توبہ بھی کر سکے. وہ کتاب پڑھنی ضروری ہے, بہت مفید ہے. فرض ہے کہ اس کی معلومات بندہ رکھے. کتاب اس کتاب کا پڑھنا فرض نہیں ہے, معلومات رکھے تو یہ کتاب ایک ذریعہ ہے اس کی معلومات کا. لیکن پھر بھی یہ ضروری نہیں کہ ساری معلومات حاصل ہو گئی, مزید حاصل کرتے رہنا چاہیے. کچھ اس میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا آپ سے ایک سوال ہے, جنت میں دن رات ہوگی یا نہیں؟ جنت میں جنات دن رات. اچھا جنت میں دن رات, جنت میں دن رات نہیں, تبدیلیاں نہیں ہوگی دن رات کی, روشنی ہی رہے گی جیسی مخصوص فجر کے وقت میں جو ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے. فجر کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی جی, نور بھری رحمت بھری, نہ سردی محسوس ہو نہ گرمی ہو, یعنی کوئی ذات کی تکلیف نہیں ہوگی, کسی طرح کی تکلیف جنت میں نہیں ہوگی. ٹھنڈ لگے تو بھی بندے کو تکلیف ہوتی ہے, گرمی لگے تب بھی تکلیف ہوتی ہے, زور سے ہوائیں چلیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے. جنت کی فضا خوشگوار اور ہر وقت خوشگوار, کوئی تکلیف نہیں, کسی طرح کی غم نہیں, صدمہ نہیں, ٹینشن نہیں, نو ٹینشن, ٹینشن فری جنت میں آقا کے قدموں میں رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کتاب النیات اردو ترجمہ ہے بہار نیت, حضرت علامہ محمد بن علوی بن عمر ایدروس رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کا انتقال ہوا 1432 سن ہجری اور آج کل 1439، 7 سال ہوئے انتقال کو، یہ 1432 لکھا ہے، یہ مطلب زیادہ پرانے نہیں ہے، ایک عرب دنیا کے ایک عالم ہے جنہوں نے یہ نیت کی کتاب لکھی ہے، اس کا ترجمہ شائع کیا ہے مکتبۃ المدینہ نے، المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا، اس میں 53 مختلف اعمال کی 692 اچھی اچھی نیتوں کا بیان ہے، اس میں ذکر و درود، نماز، صدقہ و خیرات، بہت کہنے کے اس کی فہرست جو ہے، اس میں نیتیں، نیتیں ضروری ہیں، اس کا وقتاً فوقتاً بیان کیا جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا حصہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مسجد جانے کی 8 نیتیں، مسجد میں بیٹھنے کی 12 نیتیں، ملاقات کی نیتیں، درود شریف پڑھنے کی نیتیں، مساجد میں تلاوت قرآن، وہ دور قرآن کی 42 نیتیں، 42 رات کی عبادت کی 15 نیتیں، اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی 7 نیتیں، اللہ بھوکا رہنا نصیب فرمایا، تو ایسا ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ چورن کی گنجائش بھی نہیں بچتی بعض اوقات، کتابوں کے حصول یعنی کتابیں حاصل کرنے اور اس کا مطالعہ کرنے کی 48 نیتیں، درس سننے اور دینے، نیز علم و ذکر کے حلقوں اور صالحین کی جگہوں، نیک بندوں کی جگہوں پر حاضرین کی حاضری کی 40 نیتیں، مشائخ و بزرگان دین سے ملاقات کی 7 نیتیں، نیک اجتماعات میں حاضری کی 11 نیتیں، اجتماع میلاد میں حاضری کی 10 نیتیں، زیارت قبور کی 7 نیتیں، گاڑی چلانے کی 4 نیتیں، مسجد کی صفائی کی 10 نیتیں، گھر میں رہنے کی 6 نیتیں، ہاتھ ملانے کی 8 نیتیں، اب یہ یوں مطلب بہت ساری ماشاءاللہ، اس میں نیتیں، ہاسپٹل وغیرہ جانے کی 35 نیتیں، عرس وغیرہ میں حاضری کی 8 نیتیں، مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرنے کی 7 نیتیں، مسائل لکھنے کی 3 نیتیں، وضو کی 6 نیتیں، نیا کپڑا پہننے کی 6 نیتیں، بازار جانے کی 9 نیتیں، بیت الخلا واش روم جانے کی 8 نیتیں، تجارت کی 20 نیتیں، اللہ اور بھی طرح طرح کی نیتیں، 53 اللہ یار، یہ خرید ہو گئے، اور تھوڑی سی آئی بھی جمعرات آج، پھر ملے گی عاشورے کے بعد آئیں گی، اور یہ بھی باب المدینہ میں آئی ہوئی ہے، فیضان مدینہ، ہاں فیضان مدینہ، عالمی مدنی مرکز پر جو مکتبۃ المدینہ کا ہے نا، اس میں کچھ محدود تھوڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے 1000-1500 آئی ہوں گی، صحیح فگر پتا نہیں، پھر عاشورے کے بعد ہی مل سکتی ہے، آج اگر آپ کو موقع ابھی جو فارغ ہوں گے نا تو لے لینا، 45 روپیہ دیا، 45 روپیہ، اور پیجز اس کے ہیں 159-159 150 سے بھی اوپر کچھ، کاغذ بھی واجبی ہے، اچھا کاغذ ہے، ہدیہ تو خیر یہ اپنا ہدیہ مکتبۃ المدینہ کا واجبی ہوتا ہے، یہ دوسرا چھاپ ہے تو میرا خیال ہے، میرا خیال 100 روپے سے کم کی تو نہ ملے شاید، یہ 45 روپے کی، 50 میں سے بھی 5 کم، 2 چائے تقریباً بنے گا، سمجھو تو یہ ضرور لیجئے گا, اور اس کو لینا ہے اور پڑھنا بھی ہے, کہ نیتوں کے بغیر کوئی ثواب نہیں ملتا نا. ہم اتنی محنت کریں اور نیت بھول جائیں, نیت نہ کریں تو پھر بندر کیا فائدہ, واقعی کیا فائدہ, ثواب تو ملا نہیں. تو یہ ضرور لے لیں, ایک سے زیادہ بھی لے لیں, چلو کسی کو تحفہ بھی دے دیں. اب جو باہر سے آئے ہوئے اپنے اپنے ملک میں جانے کے, اپنے اپنے شہروں میں ملکوں میں جانے کے لیے بھی تحفہ لے سکتے ہیں اس کو, کہ یہ بالکل یہ عربی کتاب ہے, ابھی اردو میں پہلی بار منظر ہم پر میرا حسن زنے کا آئی ہوگی. یہ کوئی سنی عالم تھے یا ابھی تو میلاد کی دس نیتیں لکھی ہیں, تو المدینہ تو علمیہ جیسے تھوڑی چھاپ دے گا آنکھیں بند کر کے. ترجمہ کیا باقاعدہ اس کا الحمدللہ, میرے کو ہرس تھی, انتظار تھا اس کا, آ رہی ہے پتا چلا ہے, چلی گئی ہے, پھر میں نے وہ ہمارے پاکستان کے ذمہ دار ہیں مکتبۃ المدینہ کو پیغام دیا کہ ان دنوں تو اب یہ ایک دم وہ ہے, میری مجھ سے محبت کرتے بےچارے, فوراً ان کی توجہ چلی گئی, بولا ٹھیک ہے تو وہ یوں آج یہ بولا آپ کو کچھ تو دے دیتے ہم. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا مجلس مکتبۃ المدینہ نے ایک اور بھی پیشکش کی ہے کہ مدینہ لائبریری جو آپ نے بنانے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ گھروں میں مدینہ لائبریری ہونی چاہیے, مدنی لائبریری, تو الحمدللہ اس میں مزید جو کتابوں کا اضافہ ہوا ہے تو 398 کتابیں ہو چکی ہیں کتب و رسائل, تو اس کے کچھ سیٹ تیار کیے ہیں مکتبۃ المدینہ مجلس نے, 32,000 روپے اس کا فگر بن رہا ہے, اور 10% خصوصی ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ 28,800 روپے اس کا ہدیہ ہے عام دنوں میں, لیکن ان تین دنوں میں یعنی 8, 9, 10 محرم الحرام کو جو بکنگ کرائے تو 27,000 روپے اس کا جو ہے وہ ہدیہ رکھا ہے. تو یہ خصوصی پیشکش ہے, اس 28,800 میں ہے ویسے یہ, لیکن ان تین دنوں میں اگر یہ بکنگ کرائیں گے تو 27,000 روپے ہدیے پر یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. کل 3200 روپیہ بنتا ہے, 32,000 32,000 27,000 میں مل رہی ہے جی, یوں کہنا چاہیے. واہ, سب کو لینی چاہیے مدنی لائبریری, اپنے گھر میں بنانی چاہیے, اور جنہوں نے پہلے لیا ہے جو چند کتابیں بعد میں چھپی ہیں وہ الگ سے بھی خرید سکتے ہیں. تو اس میں سراج الجنان بھی ہوگی مخالفن, ہاں سراط الجنان اور یہ کتابوں کی لسٹ بھی ہوگی کہ نہیں اس میں؟ جی بابا, ہاں یہ ضروری ہے نا. جی جی, کہ مجہول صورت نہیں ہونی چاہیے. جی, اب وہ گاہک نہ پڑھے تو اس کی مرضی ہے, ہمیں ڈالنا ہوگا, بتانا ہوگا کہ اس میں لسٹ موجود ہے. جی جی, آپ پہلے پڑھ لیں اس کو, بعد میں سودا کریں. مرحبا, ہے کوئی لینے والا؟ اپنے لیے بھی لیں, کسی کو گفٹ بھی دیں, شادی میں گفٹ دیں. اب شادی میں یہ الٹے سیدھے شو پیس دیتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتا ہے, جو اللہ رسول کے نام والے ہوں تو چلو آدمی بولے, خالی خالی کیا کیا پلاسٹک کے اور کانچ کے اور دیتے ہیں, مطلب تو اس سے بہتر یہ نہ دیں یار, یہ نہیں تو اس کے گھر کے کوئی تو افراد پڑھیں گے اس کو. اس طرح کی کتابیں بھی شادی کے تحفے میں دینی چاہیے, بھلے اتنا بڑا یہ گفٹ باکس نہیں دے سکتے, کچھ نہ کچھ کتابیں دیں, سیرت الجنان کا سیٹ دے دیں شادی میں تحفہ, مدینہ مدینہ ہو جائے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچی کو جب رخصت کریں تو سیرت الجنان کا سیٹ جہیز میں شامل رکھیں, بہار شریعت دیں جہیز میں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یہ اکا دکا یہ لے رہے ہیں, مطلب ان کو مفت بانٹیں گے تو لیں گے یہ شاید. اپنے یہاں تو گھر میں ذہن دیا گیا تھا ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بالخصوص کہ اپنے گھر میں مدنی لائبریری لازمی قائم کریں, یہ عرض کیا گیا تھا. اتنے پیسے نہیں ہوں گے بیچاروں کے پاس, اب کوئی ایسا مطلب مکتبۃ المدینہ سے رابطہ وغیرہ کر کے ترکیب بنائے کہ بھائی ہم اس طرح کر کے کوئی پورا کرنا چاہتے, ہو سکتا ہے کہ مکتبۃ المدینہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ بتا دے کہ ٹھیک ہے اب یوں بھر دیں. اللہ بہتر جانتا ہے. نہیں, قرضہ نہیں, قرضہ نہیں, ادھار نہیں دیں گے, ادھار نہیں دیں گے, لیکن کوئی ایسی رقم کی جمع کرنے کا نہ کوئی راستہ تو دینا پڑے گا بابا، مطلب 27-28 ہزار روپے ایک ساتھ نکلنا مشکل ہے، انجانوں کو کیسے ادھار دیں گے؟ تو چیز دینی نہیں چاہیے، چیز دینی نہیں ہے، میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ رابطہ تو کرے مقتد المدینہ سے ہی ہے. مدنی لائبریری بنائیں اپنے گھر میں پیارے اسلامی بھائیوں، اور مقتد المدینہ کی کتب و رسائل گھر میں رکھیں. ساری نہیں لے سکتے تو جو تھوڑی تھوڑی لے سکتے ہیں حسب توفیق حسب حیثیت وہ لے لیں. ہاں ہر مہینے تھوڑی تھوڑی کر کے لیں، یوں کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں یہ بھی لیں ٹیکسلا والے بھی، سب لیں انشاءاللہ. جی یہ تو مدنی قافلے میں بھی صبح جانا چاہیے نا ٹیکسلا والوں کو، جمعہ ہفتہ اتوار تو اتنی بڑی تعداد، تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان میں سے بعض نیتیں بھی کر کے آئے ہوگی انشاءاللہ. مدنی قافلوں کے بھی تین دن کے عاشورے کے مدنی قافلے، ادھر ادھر ڈھول تماشوں میں اپنا کیا کام ہے؟ مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ ماشاءاللہ، تو سارے جائیں گے یا مدنی قافلے میں. دیکھو سچی نیت ہو تو ہاتھ اٹھانا چاہیے، یہ نیت دل میں نہیں ہو تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. ماشاء اللہ مرحبا. یہ کون سے؟ یہ بھی خانپور ہے نا، یہ پنجاب کا خانپور خورشیدی کابینہ. یہ تھوڑے وہ خانپور والے زیادہ نظر آ رہے اس میں تو سکرین پہ. ماشاء اللہ آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کرنا انشاءاللہ. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب. سوال یہ ہے، میرا کمرہ جو ہے نا وہ ایک دم چھوٹا ہے کمرہ، تو جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، تو پلنگ کے اوپر چارپائی جو رہتی نا پلنگ کے اوپر وہ گدا رہتا نا، وہ گدے کو ایک سائڈ میں ہٹا دے کے پھر میں جانماز بچھا کے پلنگ کے اوپر نماز پڑھتا ہوں، باقی ٹائم میں پھر گدا سیدھا کر کے اس کے اوپر ہی سونا پڑتا میرے کو، میں بیٹھ کے ہی نماز پڑھتا ہوں، تو ایسا کر سکتے کیا نہیں؟ بس یہ سوال تھا. بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تو یہ عذر نہیں ہے، ایسی جگہ تو مسجد میں پڑھ لے، گھر کے باہر کمرے کے باہر جو گلی ہے وہاں کوئی صاف ستھری جگہ ہو تو بندہ وہاں پڑھ لے، اگر کوئی معذوری نہیں ہے شریعت جس میں اجازت دے تو بیٹھ کر تو کیسے پڑھیں گے، یعنی چھت سے سر ٹکرا جاتا ہوگا، یوں ہوتا ہوگا کھڑے ہونے سے، اتنی چھت بھی نیچی اتنا چھوٹا کمرہ، بول کہاں سے رہی ہے؟ ممبئی میں تو میں نے دیکھا تھا اس طرح کے کہ ایک کمرے میں اوپر مچان بنی ہے، اب بیچارے وہاں تو مکان بہت زیادہ مہنگے، کس طرح بال بچے والے، میں کسی گھر گیا تھا تو میں حیران رہ گیا، ایک ہی کمرہ تھا مچان بنی تھی، بال بچے والے کیسے رہتے ہوں گے. لیکن خیر یہاں بھی میرے ماموں بھی غریب تھے، میرے ماموں کا گھر بھی میں نے اپنے بچپن میں جاتا تھا، تو ماموں کو فوت ہوئے بہت سال ہوئے، تو وہی ایک کمرہ تھا ہمارے ماموں کا بھی، ایک کمرہ تھا اس میں مچان بنی ہوئی تھی، اس میں میری بیچاری بوڑھی نانی وہ پڑی رہتی تھی، تو اوپر اس مچان پہ ہم جائیں تو سر نہیں لگا سکتے چھت سے، یوں کر کے میرے کو یاد پڑتا ہے کہ وہ بہت نیچی تھی. ہوتا ہے تو غربت. تو بہرحال یہ کہ وہ آپ اسے ترکیب کریں کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں، اپنی چیزیں اوپر نیچے کر کے تھوڑی محنت کر کے کوشش کر کے یہ تو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے، کشادہ گھر نصیب فرمائے، بڑا گھر آپ کو نصیب فرمائے. آمین. یہ کتابوں کا جو اعلان ہوا مقتد المدینہ کا، تو یہ 398 کتابیں اور رسائل وغیرہ جو انہوں نے بیان کیا، تو اب 398 کے بجائے یہ پوری 400 ہیں. الحمدللہ 400 400 کتب و رسائل کا یہ پیکٹ آپ کو انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ان تین دنوں میں جمعہ ہفتہ اتوار 27,000 روپے میں انشاءاللہ دستیاب ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ محمد حسیب صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کفن دفن میں تاخیر ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تاخیر ہونا اور بات ہے, تاخیر کرنا اور بات ہے. اور تاخیر ہوئی تو کتنی تاخیر ہوئی یہ بھی تو نہیں پتا ہے. سنت یہ ہے کہ جلدی فارغ کر دیا جائے. اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے, باہر ملکوں سے آ رہے ہیں تو برف خانے میں رکھ دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. جلدی وہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے جلدی آ جائے, ورنہ وہ دو دن کے بعد اس کو سیٹ ملی ہے تو اس کے لیے وہ میت کو پریشان نہ کیا جائے. جلدی اگر وہ نیک ہے تو اس کے نیک اس کے اجر کے ٹھکانے پر جلدی پہنچا دیا جائے, اگر وہ بد ہے تو اس کو سر سے ٹال دیا جائے. پتہ نہیں ہوتا کہ سر سے ٹلنے والا ہے یا وہ جنت کے مزے لٹنے والا ہے. یعنی یہ تصور کر کے نہیں کہ یہ جیسے بے نمازی ہے تو اب بولا کہ یہ سب جہنمی ہے اس کو جلدی ٹالو, ہم تے نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی ہو, اس کو بخش دے, بے سبب بخش دے, وہ بے نیاز ہے. ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ جنتی ہے اور وہ جہنمی ہے, ہمارا یہ میٹر نہیں ہے نہ اس کی اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. مصطفی خان ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد نمک گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے, اس میں کیا حقیقت؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ گھر میں کو مریض ہو ہاسپٹل میں تو کھانا پکا کر پہنچانا ہوتا ہے, وہ کھاتا ہے رات کو تو کیا کرو گے؟ مغرب کے بعد نمک نہیں کھا, بغیر نمک کے کھلائیں گے؟ یہ بس عوامی باتیں, عوام نے بڑا مشکل بنا دیا. کوئی سا مسئلہ نہیں ہے, نمک باہر جب بھی چاہے لے جا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آپ 9-10 محرم کو ایک سلسلہ دیکھ سکیں گے, آئے گی اس کا آپ کو تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. آج کے سلسلے میں صحابہ اکرام کا تذکرہ خیر بھی ہوگا, اہل بیت اطہار کی شان بھی بیان ہوگی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے مبارک تک نبی پاک کے مشابہ تھے, اور سینے مبارک سے قدم تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہ تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. مقام صحبہ پر خیبر سے واپسی کا وقت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا کر لی. اب مولا علی نے بھی عصر نہیں پڑی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. یہ دونوں ہستیوں نے جو ڈیسیشن لیے بیچے اسلامی بھائیوں, یہ ون آف دا امیزنگ ڈیسیشن آف دا ورلڈ ہیں. یہ کیسے فیصلے تھے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, فرض ہے بچانا, جان چلی جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے. اچھا, وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے اسود الغابہ جلد 6 پیج نمبر 133 کے حوالے سے حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری, نے ظاہری زندگی میں پیدا ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی پائی. یوں یہ صحابیہ تھی, حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم بنت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یعنی یہ امام حسین کی یہ بھی بہن تھی، تو ان کے بارے میں امام طبری علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، ذخائر العقبہ میں 167 پیج پر لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری سے قبل پیدا ہوئیں۔ تو یہ کیا عمر تھی یہ کچھ نہیں تھا، صحبت ملی نہیں ملی، وفات ظاہری سے پہلے پیدا ہوئی ہیں، تو یہ اس کی صحابیت کا حکم کیسے دیں؟ بہرحال اہل بیت تھی، تابعیہ تو یقیناً تھی، اگر صحابیت کا کوئی نہیں ملتا ثبوت تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمانت تاریخ پانے وال شیخ سے بات کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آج کل تقریباً ہر کوئی یہ پوچھتا ہے، کوئی نئی تاریخ خبر سناؤ کہ آپ کے نیت صاف ہے، اب اس کو کیا جواب دی جائے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ یعنی ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ نئی تازی خبر سناؤ، تو کیا نئی تازی خبر سنائے، یعنی اس کو کیا جواب دیں، شاید یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب ملاقات ہوئی تو بھائی اور کوئی نئی تازی خبر ہے، کوئی نئی تازی بات ہے، کچھ یہ بیان کر دو، کوئی نئی بات سناؤ، اس طرح کی بات آپس میں ہوتی رہتی ہے، یہ عام طور پہ ہوتی ہے، یا ویسے ہے حال احوال پوچھتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں کوئی نئی تازی خبر، تب آپ کو نہیں پتا ہو تو بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، یہ بھی تو جواب تو ہے نا، مجھے نہیں معلوم۔ اب اس میں کیا مطلب بحث کرنا تھا، نئی تازی بولتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بےچارے، تو اب اس کو الٹا سیدھا جواب دیں گے تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، تو ایزا مسلم سے بچنا بھی ضروری ہے، سیدھا سیدھا جواب دے کے معلوم ہے تو وہ خبر بتا نہیں ایسی تو بتا دیں۔ نئی تازی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ نا کہ میں زندگی میں موت سے ایک دن مزید قریب ہو گیا ہوں اور آپ بھی، یہ بھی ایک نئی خبر ہے، یا نئی نہ صحیح تازی خبر ہے، مگر یہ خبر سنائیں گے تو وہ ناراض ہو سکتا ہے، ہاں بھائی کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے، اب اس کا جواب تو یہ کہ سانس لے رہا ہوں، جبکہ اور کوئی کچھ نہیں کر رہا تو سانس تو لے ہی رہا ہوتا ہے، اگلے کو ایسا جواب دے آئندہ پوچھنا بھول جائے، تو فضول سوالات نہ ہی کیے جائیں، کام کی بات کی جائے، ورنہ چپ رہے آدمی۔ صلو علی الحبیب، پیارے بابا جان، میں احمد پور سرکیا سے محمد جہانگیر بات کر رہا ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں سڑک پر بائک پر جا رہا تھا تو آگے راستے میں ایک گلہری آ گئی، گلہری جو تھی وہ بائک کے نیچے آ گئی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، جو یہ مجھ سے گناہ ہوا کیا یہ اس کی معافی ہو سکتی ہے، برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں۔ کیا گئی؟ گلہری۔ اچھا اچھا، یہ کوئی وہ جنگل کا راستہ ہوگا، تو وہ آپ نے جان بوجھ کر تو مارا نہیں نا، گاڑی کے نیچے کچل گئی، تو اس میں یہ ہے بے ضرر جانور، گلہری حملے نہیں کرتی، سنا نہیں ہے کیا اس میں، اب آ گئی تو آ گئی، کوئی سزا تو ہے نہیں اس کی، نہ کوئی کفارہ نہ گناہ، جان بوجھ کر نہیں ماری، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے والدین کی 80 سال کی نمازوں کا فدیہ 10,000 روپے سے ادا کر سکتے ہیں؟ کر تو سکتے ہیں. اس میں یہ کہ حساب لگا کر ایک نماز کا فدیہ بنے گا ایک صدقہ فطر کی رقم. تو آج کل ہو سکتا ہے کہ 100 کے آس پاس رقم بنتی ہوگی. سپوز کرو کہ ایک صدقہ فطر کی رقم 100 بنتی ہے تو 10,000 میں 100 نمازیں ہوئی اور عشاء میں فطر کا بھی فدیہ ہے تو عشاء کے بھی 2 صدقہ فطر بنیں گے. ایک دن کے کل 6 صدقہ فطر بنیں گے. 6 نمازیں یوں سمجھ لو ہے 5 لیکن عشاء کے 2 ہیں نا تو صدقہ فطر 6 بن جائیں گے ایک دن کے. تو یوں 100 نمازوں کا کسی فقیر شرعی کو مالک بنا دیا اس رقم کا 10,000 کا. اس نے آپ کو واپس گفٹ کر دیا, آپ نے قبضہ کر لیا, پھر اس کو آپ نے مالک بنایا فدیے کی نیت سے, پھر اس نے قبضہ کیا آپ کو دے دیا. تو اس طرح وہ لوٹ پھیر کر کے وہ 80 سال کا حساب لگانے آپ تو ادا ہو سکتا ہے کفارہ فدیہ ادا ہو سکتا ہے اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نا تقریباً 1 ماہ سے نا مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھنے سے میرے دل میں اب جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں ہر وقت میں بھی ذکر کروں, لیکن میرا یہ ہے کہ میں سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہوں. صحیح ہے وہ, کیا میں سگریٹ پینے کے بعد کوئی درود وغیرہ یا اس طرح کا ذکر کر سکتا ہوں؟ سگریٹ پینے کے بعد کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں درود شریف کی خاطر تو سگریٹ کی قربانی دینی چاہیے. سگریٹ کی خاطر درود شریف کی قربانی یہ تو سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو اس سے جان چھڑا لوں نا. جب منہ میں بدبو ہو سگریٹ کی, بیڑی کی, کچی پیاز کی, کچی لہسن کی, یا ویسے ہی بعض لوگ منہ صاف نہیں کرتے تو بدبو ہو جاتی ہے, تو جب منہ میں بدبو ہو تو ایسے وقت اللہ اور رسول کا ذکر کرنا, نام لینا, درود شریف پڑھنا, کلمہ پڑھنا, یہ سب بہتر نہیں ہے. منہ صاف کر کے پڑھنا چاہیے. سگریٹ پیے اب اچھی طرح منہ صاف کر لیا اور بدبو دور ہو گئی تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اس سے جان ہی چھوڑا لی ہے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, درود شریف پڑھتے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد نعیم چشتی ہے, میں ڈسٹرکٹ گجرات سے بول رہا ہوں. میرے بابا جان سے سوال ہے کہ بچے جو ان سے نا آج کل وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں, ان کے غصے کے لیے والدین کو کیا پڑھنا چاہیے یا ان کو کیا پڑھ کر ہم ان کو نہ دم کریں وغیرہ تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا رہے؟ بات بات پر غصے میں بہت جذبات میں آ جاتے ہیں. اس میں والدین کو کیا کرنا چاہیے جب غصہ آ جائے نا, تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ کہہ رہے کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. امی پر غصہ آ گیا تو امی کرے, ابو کو غصہ آ گیا تو ابو کرے, کیا کرے اس کا مدنی مننے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. ایک کاغذ پر ایک دائرہ بنائے, اس دائرے میں ایک اور دائرہ بنائے, اس میں ایک چھوٹا دائرہ بنائے اور اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ لیں اور پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. اور جیسے ہی بچے کو غصہ آئے نا وہ سیدھی طرف کے داڑوں کے نیچے دبا لیں, وہ جتنا غصہ زیادہ کرے نا اتنا زیادہ دباتے جائیں تو انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اب ٹرائی تو کریں. یہ 3 ہی دائرے بنانے ہوں گے؟ 3 دائرے. اور پڑھنے کا وہ نا یا شہید ہو. بچے کا, بچے کو جو بچے کو یعنی نافرمان کو تابع فرمان بنانے کے لیے. تو کیا یہ تعویذ جو آپ فرما رہے ہیں یہ صرف اسی ایک مسئلے کے لیے ہے یا اس کا اور بھی, کیونکہ جب اتنے آدمی کرے گا دائرے وائرے بنائے گا پھر تعویذ بنائے گا تو خالی اب ایک ہی کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بعض ہوتے ہیں جن کا بہت سارے کام, میاں بیوی بھی آپس میں استعمال کر سکتے ہیں, ایک کو میاں کو غصہ آ جائے تو بیوی اس پر عمل کرے, بیوی اگر غصیلی ہو تو میاں جو ہے شوہر ہے وہ اس پر عمل کرے, انشاءاللہ اس کا فائدہ دے. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے اگر سامنے والا بد اخلاقی بد تمیزی یا غصے کا مظاہرہ کرے تو اس کے جو سامنے والا ہے نا اس کے لیے یہ ایک مفید علاج ہے کہ وہ اگر یہ کام کر لے تو شاید ہو سکتا ہے کہ فرق پڑے. یعنی آپ جس کو یہ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ تعویذ نہیں دے رہے, جس پر ہو رہا ہے اس کے لیے تعویذ دے رہے. یہ بھی ایک کیا روحانی علاج ہے, عطار علاج ہے, عطار کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, چلے کر کے دیکھیں, اللہ نے چاہ تو بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. پھر مدنی باہر بھی بھیجنا ہم کو جی, کہ فائدہ ہو گیا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چلیں سوال چلائیں. محمد راشد قادری رحیم یار خان, میرا سوال یہ ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنا کیسا ہے؟ جائز ہے, پھول تسبیح کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ عامر رضا ہیں فیس بک کے آفیشیل پیج پر, انہوں نے وہ نافرمان اولاد کا بتا دوں جی بالکل, خاموش شہزادہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, اس کے پیج نمبر 42 پر ہے. نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے تا حصول مراد نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے یا شہیدو 21 بار پڑھیے, انشاءاللہ اس سے بھی اولاد فرما بردار بنے گی. اول آخر ایک بار درود شریف بھی پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ عامر رضا ہیں, کہتے ہیں آپ نے مسکرانا کہاں سے سیکھا؟ آپ کی مسکراہٹ ہی اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی غمگین شخص دیکھے تو غم دور ہو جائے. آپ کے حسن نظر کی بھی کیا بات ہے, اضحک اللہ سنک ما شاء اللہ, جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب. گجراتی یہ کہاوت ہے, ہسے تینو گھر بسے, جو ہنستا اس کا گھر بستا ہے. اللہ کرے کہ یہ مسکراہٹ شریعت کے دائرے میں رہا کرے. یہ قاسم حسین ہے کہ جو بچہ گود لیا جائے کیا اس کے نام کے ساتھ اس کے اصلی باپ کا نام ہی لکھا جائے گا؟ جی ہاں, اسی کا لکھنا ضروری, جب لکھنے کی ضرورت ہو, جس نے پالا اس کا نام لکھا تو گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد ہیں صدر آباد سے, میت کا سوگ صرف 3 دن کا ہے تو امیر علیہ سنت کو جب کوئی خبر ملتی ہے تو اسی وہ تعزیت کرتے ہیں, اس میں کیا نیت ہے؟ ہر بار ایسا ہو نہیں پاتا کہ میں اسی وقت تعزیت کر پاؤں, البتہ یہ کہ 3 دن کے اندر تعزیت کر لی جائے, البتہ جس کو پتا نہیں تھا بعد میں پتا چلا تو تعزیت کر لے, رابطہ نہیں ہوا یا کوئی عذر ہوا تو بعد میں تعزیت کر سکتا ہے. سلمان صاحب ہیں, اگر کوئی شخص فرض یا نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ دو دو رکعت میں تو یہ نفلیں جو ہیں اس میں تو شفا ہوتا ہے دو رکعت کا, تو پہلی تیسری پرتو ثنا اعوذ بسم اللہ پڑھنا ہے, فرضوں میں باقی سنت موقعہ وغیرہ میں تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے, یا یہ کہ رکعت پوری نہیں ملی جماعت جس کو فرضوں کی, تو جب اپنی فوت شدہ پڑھے گا اور نہیں پڑھی تھی تو آپ ثنا پڑھ لیں. اچھا اچھا, یعنی کہ ہر رکعت کے میں بھی اگر کسی نے ثنا پڑھی, پڑھے نہیں ہاں, سنت وہی ہے پہلی رکعت میں فرضوں کی, یا جس کو جماعت نہیں ملی جو مسئلہ بتایا میں نے, تو اگر پڑھ بھی لیا تو اب بتا دیجیے جو مسئلہ. ثنا جو سبحانک اللہم جو پڑھی جاتی ہے نماز کی پہلی رکعت میں, تو اس کا پہلی رکعت میں فرض وتر اور سنت موقعہ ان نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے, اور سنت غیر موقعہ یا نوافل چار رکعت والے پڑھے جا رہے ہیں تو تیسری رکعت کے شروع میں بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے. البتہ اگر کسی نے چاروں رکعتوں میں بھی چاہے فرضوں کی یا وتر کی یا سنت موقعہ کی چاروں رکعتوں میں یا غیر موقعہ کی بھی چاروں رکعتوں میں اگر ثنا پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ جو سورہ فاتحہ سے پہلے جو مقام ہے وہ محل ثنا ہے, تو محل ثنا میں اگر ثنا پڑھ لی جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. پڑھنا جو مسنون ہے وہ پہلی رکعت میں ہے فرض, سنت موقعہ اور وتر میں, اس کے علاوہ رکعت میں نہ پڑھے, پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. یہ محل ثنا کیا ہوتا ہے؟ محل معنی پڑھنے کی جگہ, اور ثنا کا مطلب اللہ تعالی کی جو حمد و تعریف کا جو مقام جگہ ہے نماز میں, تو وہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے, تو یہ محل ثنا ہے. لیکن سبحانک اللہم یہ ہم نے پڑھنا فرض سنت موقع وتر میں پہلی رکعت کے شروع میں ہی ہے, بقیہ رکعتوں میں پڑھنا نہیں ہے, لیکن پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب. میں مدینہ تولولیہ ملتان سے محمد فرحان عرض کر رہا ہوں. میرا سوال بابا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جسے آیت کریمہ کہتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سخت ہے, کیا یہ سخت ہے, پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے مشکل ٹائم میں؟ سخت نہیں بولتے, جلالی بولتے, جلالی ہے. تو جلالی جمالی تاثیرات تو ہوتی ہیں اوراد و وظائف کی, اس کی جلالی ہے یا نہیں ہے مجھے کوئی کنفرم یاد نہیں ہے. بہرحال یہ کہ مشکلات وقت اس کو پڑھنے کی تو مطلب بزرگوں کی طرف سے ہے ترکیب. کتنی بار پڑھے مطلقاً؟ احادیث طیبہ میں بھی یہی ہے کہ یہی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے یہ پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور جو بیماری میں چالیس بار پڑھے آیات کریمہ بہار شریعت میں نا, کہ بیماری میں جو چالیس مرتبہ آیات کریمہ پڑھے تو اگر اسی مرض میں مر گیا تو شہید, ورنہ مغفرت. یہ بیماری کے باب میں کنفرم کر لیں چالیس ہی ہے یا کیا, یا اس میں ہوگا شہید کے باب میں, دونوں میں سے ایک میں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز عارضی طور پر لے کر جائے اور اتفاقاً اس سے وہ چیز ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو کیا اس سے نئی چیز دلانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں. یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 860, جو مرض میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چالیس بار کہے اور اسی مرض میں مر جائے تو شہید ہے, اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہی کام ہے نشان. ہاں یہی کام. یہ کوئی چیز آریتن لی عارضی طور پہ, اب وہ ٹوٹ گئی تو کیا اس کو نئی چیز دلانی ہوگی یا اس کی رقم پیمنٹ کرنی ہوگی؟ اتفاق سے ٹوٹ گئی, یہ اب امانت تو نہیں ہے. آریتن لی نا استعمال کے لیے لی, تو یہ امانت تو نہ ہوئی نا, یہ بھی امانت کہلائے گی. امانت تو ہے نا اپنی چیز کا جس طرح خیال رکھتا ہے, اگر اس طرح کیا اور ضائع ہو گئی تب تو کچھ نہیں, امانت رکھوائی تو لیا استعمال کر لیے. آر سی چاہیے, امانت آئے گی, امانت ہے. اچھا تو اتفاق سے وہ اس کو نقصان پہنچ گیا. اب جیسے کوئی چیز کرائے پر لیتے ہیں تو اس کا بھی کیا یہی حکم ہوگا؟ بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 55 مسئلہ نمبر 5 عاریت ہلاک ہو گئے اور مستعیر نے تعدی نہیں کیے, یعنی اس سے اسی طرح کام لیا جو کام کا طریقہ ہے اور چیز کی حفاظت کی اور اس پر جو کچھ خرچ کرنا مناسب تھا خرچ کیا, تو ہلاک ہونے پر تاوان نہیں. اگرچہ عاریت دیتے وقت جو شرط کر لی ہو کہ ہلاک ہونے پر تاوان دینا ہوگا, کہ یہ باطل شرط ہے. جس طرح رہن میں زمان نہ ہونے کی شرط باطل ہے, تو یہ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی چیز ہم نے عارضی طور پر کسی سے استعمال کے لیے لی اور اس کی حفاظت بھی کی, ضرورت اس پر اگر خرچ کرنا تھا تو وہ بھی ہم نے کیا, اس کے باوجود یہ ہلاک ہو گئی نا, ضائع ہو گئی, اور ہمارے قصور سے ضائع نہیں ہوئی, ویسے ضائع ہو گئی, تو اب جیسے جس طرح اپنا مال سنبھالتا ہے اس کو بھی سنبھال کے رکھا تھا اور چوری ہو گئی تو ضائع ہو گئی یا ٹوٹ پھوٹ گئی, تو ایسی صورت میں اس کو اس کی رقم واپس دینا یعنی اس کا تاوان, یعنی جیسی تھی ویسی دلانا یا جیسی تھی ویسی دینا یا اس کی رقم اس پر دینا, یہ لازم نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر پہلے سے یہ بات کا آپس میں طے بھی ہو گیا تھا کہ دیکھو ضائع ہوگی تو تم سے لوں گا, تب بھی یہ طے ہونا بھی یعنی کہ باطل ہے, یعنی کہ وہ رد ہے, جھوٹ ہے, یعنی غلط ہے, اس کی دینا نہیں پڑے گا شرعاً, مطلب یہ آزاد ایسا جس نے لیا تھا اس چیز کو. میں نے جو تفصیل کی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. ہند کے شہر آکولا سے صدام عطاری عرض گزار ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, کافی دنوں سے یہ اشعار سنتا آ رہا ہوں, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, اور آج مدنی چینل میں بھی ابھی سنا, تو برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. شاہ جی کل ول پڑھا تھا پرانا سوال ہے, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے کامل مکمل کمپلیٹ انسان ہے کہ ان سے ان جیسا کوئی انسان ہوا ہی نہیں نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. باپا اس شعر میں جو پہلا لفظ ہے وہ انسا ہے یا انسان ہے, ان کے شعر سنانے میں ساحل کے ایسا لگا تھا انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. ہاں یہ غلط فہمی ہو, انسا ان جیسا پہلا لفظ ہے, انسا نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ بابا یہ عموماً پڑھنے والے انسان ہی پڑھتے ہیں شروع میں, اور نہیں کیا لوگ نمبر لگاتے ہوں گے تو یوں کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ کیوں پہلے یہ پڑھا پھر یہ کہا پھر یہ کہا. انسان نہیں یہ یوں پڑھتے ہیں, انسان نہیں وہ انسان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. جی جی انسان پہ رک نہیں, انسان کی نفی کر رہے ہیں پہلے, انکار کر رہے ہیں انسان نہیں. نعوذ باللہ, میرے آقا یقیناً انسان ہے, کامل انسان ہے. بشریت پہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. انسا پہ اصل کافی نعت خوانہ رکتے نہیں ہیں, انسا وہ طرز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ انسان نہیں. اچھا وہ نون نہیں والا بھی اس میں ہے. ہاں وہ آ جاتا. تو وہ بےچارے وہ اسی لیے وجہ سے کنفیوز ہوں گے, تو انہوں نے ایک کہانی شاید بہت سو کی کنفیوژن دور کرنے میں مدد کی ہوگی, تو کبھی میں نے غور نہیں کیا اس پر. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حسینی کسوٹی. شورا کا کون چلو بھائی بپو. جی بابا ارشاد سر میں کون ہوں گا آج؟ کون ہو جنہوں نے بارہ ماہ سفر کر لیا؟ یا گوسپا کی دنیا بھی بیٹھے ہیں یار, ان کو کیسے شامل کریں؟ قریب آج آ رہے ہیں ماشاء اللہ. جنہوں نے بارہ ماہ کا سفر کر لیا مدنی قافلے میں, جو اپنی ترکیب ہے اس کے مطابق دعوت اسلامی کی. جی باپا جمع ہو گئے ماشاء اللہ. سوال کون کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادی شہ انسان ہے؟ لا لا یعنی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جانی, آپ کی مرادی شہ کیا وہ غیر جاندار ہے؟ غیر جاندار ہے. نعم. چلو جو نعم ہو تو دوبارہ سوال وہی کرے گا. بابا جانی کیا وہ یعنی جو شے ہے وہ ملک عرب میں ہے؟ عرب ممالک میں سے ہے ماشاء اللہ. نعم. بابا جانی کیا وہ آپ کی مرادی شے جو ہے وہ سعودی عرب میں؟ لا ہم اس کو عرب شریف بولتے ہیں. عرب شریف میں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سخی حسین عطاری. پیارے بابا جان کیا آپ کی جو مراد شہ ہے اس کو اہل بیت علی مردوان اس سے نسبت ہے؟ نعم. پیارے بابا جان کیا وہ آپ کی جو مراد شہ ہے وہ جب کربلا والے اہل بیت طہار کربلا کے میدان میں وہاں کیا وہ موجود تھی؟ وہاں موجود تھے, تو ہوا بھی تھی وہاں. کیا وہ موجود تھی وہاں وہ شے؟ نعم. پیارے بابا جان کیا اس کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نسبت ہے؟ پیارے بابا جان کیا وہ جنگ میں استعمال کی گئی؟ پیارے بابا جان کیا وہ پہننے میں بھی آتی ہیں؟ لا. آخری سوال ہے یہ، نو سوالات پورے ہو چکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب فیس، مدنی فیس کا اعلان کر کے وہ جگہ کا، وہ شے کا نام لیں گے نا؟ نہیں بابا، ایک سوال، ایک سوال باقی ہے. باقی اچھا بابا، وہ کربلا میں دس محرم کو اس کی یاد تازہ ہوتی ہے، دس محرم کو اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے، کربلا میں یاد تازہ کی جاتی ہے؟ جی، صرف کربلا میں یاد تازہ کی جاتی ہے، ساری دنیا میں دس محرم، دس محرم ہاں دس محرم کو اس شے کا تذکرہ کثر سے ہوتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں. جی نعم. سوالات مکمل ہو چکے ہیں باپو، اب نام مدنی فیس کے ساتھ. اور اتنی کثرت سے ہوتا ہے، اتنی کثرت سے ہوتا ہے کہ اتنی کثرت سے ہوتا ہے. چلو یہ آپ کو انگلی پکڑائیے، لیکن شاید پتہ نہیں پوچھے نہ پوچھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ تین دن مدنی قافلہ، ابھی مجلس مدنی کورسز میں ترکیب کورسز وغیرہ کے، انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی ترکیب بنیں گے. کیا وہ میدان کربلا ہے؟ جواب درست ہے. انگلی پکڑائی تھی میں نے، اتنا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا تذکرہ ہوتا ہے، کربلا کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ. مدنی باکس، ماشاءاللہ. نہیں واہ بھائی واہ، گراؤنڈ دوسروں نے بنایا تو وہ یہ لے گئے، کیا بات ہے. تو بنانے والے کو بھی دے دیں یا پھر بنانے والے کو؟ بپو دعا سے نواز دو، آپ نواز دیں بابا. کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما فرماتے، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. آج قرآن اندازی سفر مدینہ کے لیے جو آگے بڑھیں گے تو ان کے چار نام، ضیاء کوٹ، عمر عطاری بن لیاقت علی، عمر عطاری بن لیاقت علی، عمر عطاری بن لیاقت علی، دو ہاتھ اونچے کر کے مدنی تربیت گاہ کی طرف بڑھیے تاکہ پتہ چل جائے. ڈیرہ اسماعیل خان، ساجد محمود بن دل جان خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ساجد محمود ولد بن دل جان خان، ماشاءاللہ. احمد آباد کے پی کے احمد رضا عطاری بن ریاض قادری، احمد رضا عطاری بن ریاض قادری، احمد رضا بن ریاض قادری، احمد آباد کے پی کے. باب المدینہ، نوید احمد بن تاج محمد، نوید احمد بن تاج محمد، نوید احمد بن تاج محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو بعد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفى جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی ہمارے پاس موجود نیکیوں، نیز جو کوئی مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرے ان سب پر اپنے کرم کے شایہ نشان اجر نصیب فرما. سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصاً جو روزانہ آج کل ایک گھنٹہ بارہ منٹ کم از کم مدنی مذاکرہ سنتے ہیں اور گیارہویں شب تک سنیں گے اور جو عاشورے کے تین روزہ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. آمین بجاہ النبی جن امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے, عاشق رسول بنا دے, عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے, عاشق اولیاء بنا دے. یا اللہ ہماری ساری زندگی تیری اطاعت میں, تیرے محبوب کی اطاعت میں گزرے, سنتوں کے پابند بنے رہے, کوئی نماز ہماری ہم سے نہ چھوٹے. یا اللہ سجدوں کی لذتیں نصیب ہوں, خوشی و خضوع سے نماز پڑھنے والے بنے. الہ العالمین جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے نفرت ہو جائے, گناہ ہمارے لیے دشوار ہو جائے, نیکیوں پر آسانیاں ملے, نیکیاں کرنے میں دل لگے. یا اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے اللہ ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نواز دے. الہ العالمین مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت, جنت الوقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں اور ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں. یا اللہ ہماری قرض داریاں دور ہوں, بے روزگاریاں دور ہوں, جن کے قرضے پھنسے ہیں اے اللہ انہیں ان کے حق مل جائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت نصیب ہو. الہ العالمین جن کی اولاد سرکش ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جو بیجا مقدموں میں جھوٹے کیسوں میں گرفتار ہیں ان کی نجات ہو. مظلوم قیدی رہا ہوں, گھروں کی ناچاکیاں دور ہوں, گھروں کو امن کے گہوارے بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تیرے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. بھلائی کرا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس خوش نصیب کو فائنل کی طرف جانا ہے ان کا نام ضیا کوٹ عمر عطاری بن لیاقت علی. عمر عطاری بن لیاقت علی عمر عطاری بن لیاقت علی مبارک ہو. حرم اے شہر شاہ دین تم تو بھر کرو درو تو سلام تاجدارِ حرم اے شہر شاہ دین تم پہ ہر دم کرو درو تو سلام تم پہ ہر دم کرو سلام کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کرو رو دو رو رو دو سلام تم پہ ہر دم کرو رو دو رو رو دو سلام. پورے رہ گئے نادان ٹوٹ جائے کبھی کاش تیبہ میں میرے مانگے مومی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کرو رو دو رو رو دو سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پہ پیرا ان کو آباد رکھے آلے عطار پر فضل کرے رحم کر آلے عطار پر فضل کرے رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں خدا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھر دے کے سارے گھر دے کے سارے گھر دے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے اے خدا تیرے آثار کو شاد رکھے ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے سگے عطار کے سر پہ قائم رہے سایہ عطار کا ان کو آباد رکھے سایہ عطار کا ان کو آباد رکھے ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا مسلک حضرت کو آباد رکھے مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو رکھے